أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نمونگا خبر اول بسم الله الرحمن الرحيم کی کہ دا با و بسم الله کی دا علم بنائی بے دا و دو مانو باندر ازی و مانا بے استعانت استعانت مانا امداد غفتن او پا مانا دا مصاحبت مصاحبت مانا مرگتیا نکلون بنائی مانای والو نبیائی حاصل داشو چه اعانت غوارم پا نام دا اللہ چه رحمان و رحیم دے امداد غوارم پا نام دا اللہ چه رحمان و رحیم دے ہر یو کار چی سڑے کئی نکلین امداد غوار صحیح او که پا مانا دا مصاحبت چی نو بیا بے مانایی چه سرد نم دا اللہ چه رحمان و رحیم دے اللہ نم سرد او دویم خبرہ چه رتے بے تعلق دیو ہیڈن لفظ سرد مکی او پوشیدہ لفظ سرد چه اب تدعو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تدعو مانا شروع کو شروع کو پا نام دا اللہ چه رحمان و رحیم دے نبی آمون دادے کرو تو چه دا لفظ اسم چه نم توئی دائی ولی پدا میس کرا وڑو دائی سے انوی چه باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وی باللہ انوی ذکر لفظ باللہ پا عربی لغت کی دا قسم دا پار رہ دی عرب کی وی باللہ داری مانا دارا پا خدای لگے قسم دی مثل دائی سے ویلے وی چه باللہ الرحمن الرحیم بیا خو مانا دارا چه قسم دی پنا مد اللہ تعالی مانا چه رحمن و رحیم دی حالانکہ دا مقام دا قسم خو ندے دا مقام دا قسم ندے ندے وجہ دا قسم دا معنانا زان بد کول دا فارا اللہ تعالیٰ مولا تعلیم را چی بسم اللہ وائی یوا جوے مدر چی قرآن کریم کی پیغمبر تا لنبنی حکم را گلو ناغم پا دی لفظ اسم را گلو اقرأ بسم ربکا اولولا تیرتنی چی اقرأ بربکا اقرأ بسم ربکا فنام دا ربسا نشاہت اے حکمو کچی فنام دا ربسا نو بس تعلیم مرد داور کچی بسم اللہ بوائی او دین مدابی دیو چی دقا نامید اللہ سر شورو کول بسم اللہ دار طول انبیاء و طریقہ وا او دیل پارا مولا سورہ نمل تا چی سلیمان علیہ السلام ختمی کم علیکہ سبا تا حالتا قرآن کریم ذکر کے قانت یا ایوہ الملعو انی اُلقی ایلی کتاب کریم اوی خلی کابینی تا ہوئی چی بنٹا سمات او دیر معزز خطر رسید لدے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز سلیمان طرف ندے او دیدی کلی شوی دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باندے نصفت او لگے دا لیدہ با طریقہ دا طور انبیاء ہوا نو پا انبیاء کی دا طریقہ تے کم طریقے سر آرہ روانا و ام آغا طریقہ اللہ پہ غمبر کا اصولا دریم خبر من کول لبز اللہ کی لیدہ اللہ تعالیٰ صفتی نمونہ بلا دیر دی صفتی نمونہ بلا دیر دی لا یو کم سلق و حدیث کی راضی جی آیات کل مجھے بجنت سلی جی دے وجہت تجھے اثر وائز اللہ تعالیٰ بلا دیر نمونہ کی پتہ گا یو کم سلو کی ذکر ندی لیکن یو لفظ رب منکہ یو رب نو رب نسو پڑا دی اللہ فاغا یو کم سل نمونہ شکم فضی چاہتونو بانے لیکلی یا حدیث کی راگلی دی یا خلق یا دی فاغا یو لفظ رب نیشتا حالانکہ رب دخلا نم دے نو اس پتہ ہو لگے گا کہ دین نمونہ زیاد کی امام سیوتی رحمت اللہ علیہ تقریبا یو در نمونہ صفتی دا اللہ تعالیٰ ذکر کر دی یو ہزار نمونہ او هر چې دا لفظ الله دی دا د خدای صفتي نوم نه دی دا د الله تعالی ذاتي نوم دی صحیح سره ذاتي نوم دی لکه اوس حیات ملا شوی دی نو حیات د ده ذاتي نوم دی حیات د ده ذاتي نوم دی اکه موږ ورته وایو چې د ننګرهار مورې شه نو دا د ده صفتي نوم دی داسې سره ځکه د ننګرهار خو بلا ډېر مولیان کېدی شي کله چې کېدی دا د ده ذاتي نوم په هېڅ ځای پېژندی شي دا صفتي نوم دی خبره به یې کراله نو لفظ الله دا دا اللہ تعالیٰ ذاتی نم دے او دا دے وجہ تو کلمہ توحید کے دا لفظ اللہ را گئے لا الہ الا اللہ دا سہنے جی لا الہ الا الرؤوف لا الہ الا الرحیم حالانکہ رؤوف و رحمین دے چانم دی دا اللہ تعالیٰ واغی تر عقیدہ توحید نبرا پڑے دا رکھے جی دا رؤوف دا صفت تو یو بالمخلوق کیوں کی دے شیعہ لگو یا دیر رحیم دا صفت تو یو بالمخلوق کیوں کی دے شیعہ لگو او یعنی رسول پاک صفتنا اللہ تعالیٰ ذکر کری دی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم چیزا پیغمبر مومنان رو بانی دیر رؤوف و غیر رحیم دی نجات من دادر جلیک تر معبود مگر رحیم صحیح شو نکی دیش پیغمبر تے مراد دے کدا ہمی اسی فترہ غلی اصد رحیم نشتر معبود حد عبادت نائک مگر رحوف نجات پیغمبر تے فترہ قرآن کی را غلی رحوف خبر بین کرالا و جکر من داوری چی نشتر معبود و مستحق دے عبادت مگر اللہ نو اللہ بس یو ذات دے اللہ بس یو ذات دے اللہ بس یو ذات دے اللہ بس یو نو این لفظ اللہ تو اسم ذات صحیح ہوتا لذا تو لکھ دی تو اسم ذات اسم ذات معنی پراپر ناؤن آف سمبان لکا عبد الغنی دا پراپر ناؤن لرد فیادا لفظ اللہ منگا تعریف کو چه هو ذات یا علم للذات علم علم معنی پراپر ناؤن پراپر ناؤن علم للذات او اللہ تعالی خالی و تصور نلے امیجنیشن نلے ان کی چیزا امیجنیشن نلے سجدے ان کی چیزا یہ ذات علم للذات نمبر اے لفظ عالم نا پراپر ناؤن دے نمبر دین لذات چھو خدای انتی کی گا سوچھے دے اکی و تخیل ندے انتی کی دے نمبر دین الواجب الوجود الواجب الوجود آغا ذات کی واجب الوجود دے نو واجب الوجود تا فقو سینو چھو بریکٹ کیوں نہیں دے چھو واجب الوجود آغا ذات تا وئی چھو دے موجود بھی دے خپن زان دے وئی دے موجود بھی منگا موجود خود زان دے وئی خود خدای دے وئی خدای پیدا کری خدای پیدا کری نا آغا در زان دو واجب موجود دی لابس و خالق نیشتا در واجب الوجود یو فیکٹر داده چه ده موجود نی در زان دو واجب نمبر دین چه ده ده همیشه نوی ادا همیشه ده پارا دو نی واجب الوجود آغا در تو چه ده همیشه نده او ده همیشه ده پارا بری سنس ایور فا ایور او نمبر دین چه واجب الوجود آغا در تو چه ده چاپا مختاج نی نور طول دتا مختاج نی لشاتو محتاج دی او نوطول نوطول دنیا دا محتاج دا اون دا محتاج دا گوٹ دا محتاج دی ہوا دا محتاج دا اوب دا محتاج دی دریاب دا محتاج دی انسان دا محتاج دی پرند دا محتاج دی درند دا محتاج دی حشرات دا محتاج دی زمکہ دا محتاج دا اسمان دا محتاج دی حیوان دی بادی او اجرام فلکیا کون دا دسلی کون دا محتاج دی نمانگوی چی دا عالم اسم ذات دی نمبر دیم لذات انتی تھی در نمبر درین الواجب الوجود تاکہ انتی تھی در چھے واجب الوجود دے سنورم المستجمع ہوئی جمعی صفات الکمال لکمال طول صفتنا پا دی ذات کی موجود دی لکمال طول صفتنا پا دی ذات کی موجود دی اور نمبر تینزم المنزح عن النقص والزوار چھے پا دی ذات کی نقص دیفیکٹ نا انہوں کو پاہل دے کسی دیفیکٹ دی چھے کمالات خطر اور فرم یعنی دنیا کے دیفیکٹ نہیں دے تشک مالی نہیں پچھے ہر یہ ہوتے گی جس کا کمال نہیں اور پر اللہ دیفیکٹ نہیں تو اللہ ذات کی دیفیکٹ نیشتا منظر پاک تر نقمت و الزوال ادھا خاتمینا ہر یہ ہوتے گی دنیا کے وجود لری فنا والا سکنا ہر یہ ہوتے گی پناہ کنی تو دو غلی ذات دانا پناہ کنی اولاد رحمان رحمان و رحیم دوارا اسماء صفتیہ در رحم نا مشتقی اصل مادا و مبدائی در رحم خوص رحمان آغا رحم کون کی ذات توئی کہ داغ رحمت عام او شامل بھی داغ رحمت سی عام بھی او شامل بھی نا دخلا رحمت عام دے او شامل دے دوستان ہم پیدا کرے دی او دشمنان محمد رسول اللہ دوست دے ہم پیدا کرے ابو جان کا پیدا کرے محمد اللہ پیدا کرے دونائے ورکولا محمد رسول اللہ لہم سے دوست دے صلی اللہ علیہ وسلم ابو جان اللہ جوائے شاور کولا دہی اللہ ورکولا اے رحمت سے کہ عام دے او شامل دے چلو کم پتا صحیح ابو جان کے منورا سے تو اجر ہاں نہ کہ مرے کہ تیرے راہ کی وجہ سے در خدا میرے پانی دے صحیح ادھر پیغمبر مرے کہ ڈوڑے تیرے داو کہ کی ہے پسنگ نو رحمت عام دے شامل دے دو تو دشمن تو لوگ اور رحیم یہ رحمت خاص دے او کامل دے رحمت خاص دے او کامل دے نو خاص او کامل رحم دا اللہ تعالی دا صرف مومنان رو دے لیکن خاص رحم دا اللہ تعالی سے ایمان خاص رحم دا اللہ تعالیٰ سے ایمان اکامل رحم دا اللہ تعالیٰ سے ایمان نگا اشارہ اور شاید مومن آئے گا دیو جی حضرت علی بدعا کو لیا رحمان الدنیا و یا رحم الاخرہ او دا دنیا رحمان او دا آخرت رحمان دو دنیا کے اللہ تعالیٰ ارچالا خیر ورکنے سے ملے ورکنے جوڑا ورکنے پوری ورکنے دا وادی ورکنے دے مطر ورکنے دے بمین نسیخی مطر دی ورکنے دی خدای دشمنان سنے دی دو دنیا حرامیان دی بمین نسیخی مطر دی ورکنے بلہنے رے پیسی دی ورکنے سنے دی ورکنے رکھتے خدای رحمت تو دنیا کے عام اور شامل دے دنیا کے عام او شامل او په آخرت کې وایا رحیم الآخره او د آخرت رحیمه ځکه هلته د خدای رحمت خاص دی اکامل دی هغه چا باندې مسلمانانو باندې خاص او کامل رحم چا باندې مسلمانانو باندې هر چې دشمنان دي هغوی خو بس وزار کړي نو دا د بسم الله الرحمن الرحیم دا تحسیب ور زیاد دی حیاتنا ستلته کې بیا د افغانانو جبهه اجتماعي نو ته ورته نن د تاسو سر د بسم الله بیان کړي څه څنګه چې یو بسم الله کول نو سړي ایمان جوړوي نو سورة الفاتحه دا لومبنی سورت د قرآن چې په حیثیت د سورت نازل شوی او ابن عباس پرې وایي دا واحد سورت دی چې دوه وارې نازل شوی مستقلا د اهتمام لپاره څه دپاره کومه خبره چې سړی ډېر اهتمام سره کوي نو دوه ځله ډکلریشن سور نمکي افتباد یو چې دا فرمان ډېر اهم دی که چاته کافي نه میلاو شي جوړ ده میلاو شي او دواړه کله چې دا نازلې ده نو جبریل امین سره اویا هزار فرشتې راغلي وې تایید کړي څومره فرشتې اویا هزار بیا د سورت نومونه د هر یو سورت عموما یو نوم وي او دا نوم سورت پره نازل شوی د پیغمبر خلکو ته ښودلی دی دا ولیکي څوک د خپله ځانه نوم نشي که بلې سورت ته د قرآن سورت د خپله ځانه نوم بس هماغه نوم دی چې کوم پیغمبر ښودلی دی د بعضې سورتونه د یو نه زیات نومونه دي چې هغه د سورت اهمیت ته اشاره کوي اهمیت ته اشاره کوي د سورې فاتحې نمونه د شلو نه زیات منقول دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شلو نه زیات نمونه سورې فاتحې ته ورکړي بعضې د هغه نمونه نه الفاتحه خو مشهوره نمبر دویم سورة الحمد نمبر دویم سورة الدعاء نمبر څلورم سورة السؤال پس سوال کو کچھ نمبر پنځم سورة تعلیم المسئلہ ذوق کی طریقہ اور خود ہے شکلان غوار ان سنگ غوار داخل غوار لگا سورة فاتحہ کی شرم شرم خود ہے شنم بے بس خدای تعریف ہو کی یا وقفلا عجزی ورطوران لکی کیا ورطا ورطا کارمان ہو کر صحیح تعلیم المسئلہ بلن میں سورة الکنز خطانہ دا بلن میں سورة الشفاء روحانی امراض الشفاء دا اور جسمانی ہوں گا مثلا من مولان چیزا ما چاہتا سوار الفاتحه ابو سعيد خدري روایت کی دلیل سجد ابو سعيد خدري امام بخاری روایت کی کړه چې د موږ لشکر واپس را روان دي پیغمبر علیه السلام زمانه کې یو ځای مو د شپې آرام کړ آرام وکړ دا علاقه د خلکو نن ډوډۍ وغوښته هغه انکار وکړ انکار وکړ وږي وږي شو د شپې د دغې علاقې خلک رانه څه کسان او موږ ته یې ویل چې انک الحي لذیذ او سلیم زمونږ د قبیله کې یو سړی اوټه و په ځمکه باندې څه شي چې لدی زهر ورته ختم وي څه شي خوړلی دی نو تاسو چې څوک دم اچل چې را سره لاړ شي دم واچې را باندې صحابا ما ته وکتل چې بلړتې وتله ما یې لاړ بشم نو ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه ورته را روان شو نو یې ما ویل چې په سوره فاتحه ته پیغمبر علیه السلام سوره شفا وایي څه وایي سوره شفا نو په ځان یې تلاوت کوو چې شوق نه کوو ځکه چې زهر ختم شو زهر او وطن ته از حمله روانه صحیح نو یې هغه یې ما ته ډېر چې لیم راکړل ډېر څه یې راکړل صحیح اته دم څه کړی دی چې دا نه دی کوي څه په لغان باندې چې دم واچې نه ځلې په یو لار نه ځي نو ډېر فلیم دی ورکړ اوس دا په یو لوی کنډک ځان ته خپل کنډک وایي رما دا رما یې ځان ته راوړل دا څه یې راکړل صحیح اوسه غریبانان وځي وي او په تو سره نه کوي چې دا اوس باندې دی صحیح یو څه هغه هغه لږه غریبانه غوښتي بار دي چې څه ته بار خو چې وی خپل نه وځور په څوس کړي یا په دې کې دا قران به جاي وو کنه جاي په قران راځي دي دا لږه څه راځي په قران راځي دي نو چې دا په قران جاي وو کنه دا مو څوک نه ساي چې نه مو پرې صحیح په خبر باندې بل الله فرمان ځان سره به بوزو که جایی وی خوشیک تا کنی نه پیغمبر اسلام تا گور کی بیتلمان کی دواسی سکی دواسی بیتلمان تا سرکاری خزانه کی نزی چی آلل بنور رپورٹو جماعت والا ورسا کارگزاری ہوئی سمی کل دیجی جماعت والا ورسا شو اپا تھا کی کارگزاری سی کارگزاری بانو سن لنم دے ویجی و شید مونتا دیزا دی مایا کری بخم دے یہ اگر سی ایک ہی دنگا دیتا رو جی شیم و قرد پتہ انسی جائز بھائی کرنا جائز بھائی پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہیں ان احق ما اخذتم بھی اجرا کتاب اللہ ہاں دن بانے آتے سے غلطل کر دی جائز یہ بیچی ضرورت کی بھی ہوتا ہے صحیح شو مجھے مولیہ لکھا رکھا سنور کے جواز جائز صحیح بس کفایت کی دی پرسار پرسان کوئی شکیت تا سرد خلی در بان سور فاتحہ وام سر بان انشاءاللہ اچھی چی خورکے بس سن جانا را لگے چاہ دے فرید خان جی موکی سر او دینا کہا دے ورکے دے بیٹر موت دم باگے او کنا سنو وقت نو بھائی سن دا سر جانا را بورکے مصابی صدی بان دگانا خور روڑایا انکار کر مصابر اڈوڑایا وڑا نو ورکرا آمین ہے کچھ دیر سنو ہو کہ جنا میں بگیر ستار میں چیز دیر بسرا نور کئی بل نمی لے سورہ الشافیہ ہم دا شفا پشن بل لے سورة الکافیہ شفایت کے انچے بل لے سورة السبع المثانی وہ آیتنا سے تکرارا ہو لیشی کم لے پہنوس سہو وہ آیتنا نہیں پہنوس کی بار بار ہوئے سنی ہوئے بل لے سورة القرآن العظیم یعنی دی سورہ فاتحہ کا فقل سورة القرآن العظیم ہوئی ذکر دار القرآن کریم نچوڑ دے القرآن کریم اٹریک دے سقوہ دے قرآن صداو کرنے دے مکمل قرآن دے مضمون کا احتمال بان مکمل قرآن دے سورہ السبع المثانی یا سورة القرآن العظیم بلو میں دے ام القرآن سورة ام القرآن ام کوئی مور تھا ستا ہوئی مور تھا یا فاؤنٹین حج دے ساتھ جائے فاؤنٹین فرخت ساتھ جائے دل قرآن فرخت دے بلو میں دے ام الکتاب بلو میں دے فاتحة الکتاب سشی فاتحة الکتاب ندا کفرد نمونو دلیل دے پدی باندے شدہ دیر اہم سورت دے شدہ دیر اہم سورت دے نو سکتی جو بیاو ہے الحمدللہ رب سورہ الفاتحہ سنونگا ذکر کرو سورہ الفاتحہ دے نمونو جی صدہ باندے شل نمونو پیغمبر علیہ السلام و سلام لدی من کلی او دا کسرت دے نمونو دلالت دے پا فضیلت دے سورت الفاتحہ باندے او فضیلت دا دے شی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل وی ما تا حضور علیہ الصلات والسلام وی شراشا تاتی یو سورت خیم دا قرآن کریم وی سور فاتحی را تا وقولا وی ما تا اوی ذاتی سورت نتا اور آت کی نازل شوئے دے نتا انجین کی نازل شوئے دے مدارا قرآن خصوصیت تے بلا تا بلا پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی کہ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب مزمی تر آغا چاد پارا کہ چا فاتحة الكتاب تلاوت نکو او بالحدیث کی دی الفاظ بگوان دلو سدی کہ من لم یقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة لہو چاچہ سور فاتحة و نویلا زدر پارا موز نشتا او زدر حدیث پاسات امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمهم اللہ او امام مالک دیواروئی کہ سور فاتحة فمانزکی لسل فرض دی او امام ابو حنیفہ فرمائی رحمہ اللہ کہ سورہ فاتحہ فمانزکی لسل واجب دی ہر کی فرضیت تے دادا صرف قراءت تے فاتحہ وی اکبر حصر قرآن وی کہتے چھے قراءت کل فرض دی فاتحہ وی الفرض نہیں قرآن جو صرف کی فرض دی نو قرآن یواز سورہ فاتحہ ندا قرآن خدا جول قرآن دے او دلیل دے امام سے آیت سورہ مزمل کہ فقرأوا ما تیسر من القرآن تاسو اولو لئی آغا کہ آسان بھی تاسو تا دا قرآن کریمنا مانتا اللہ تعالی دا ندی ویلی کہ فقرأوا الفاتحة سورہ فاتحة اولو لئی رکی ویلی کہ کم ایسر تا آسان ای دا قرآن نا آغا اولو لئی نا قرآن آیت آغا دا قرآن تلاوت فرست ند سورہ فاتحة اس دا سورہ فاتحة فرض دے اور واجب دے تلاوت کئی بے سو ندے کے مذاہب مختلف تھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ تلاوت دے سورہ فاتحہ دا فرض دے پہ ہر قسم منزگزار بانے کدا منزگزار منفرد بھی یعنی ذان لمنز کئی کدے امام بھی خلق تا امامت کئی کدے مقتدی بھی پسی والار بھی دا طول بسورہ فاتحہ تلاوت کئی او برابر خبر ادا کہ دا مول جہری بھی او کسری بھی جہری کہ امام پتی پوچھت آواز قراءت کری او سری کہ اگر کوشیدہ طریقے سر تلاوت کری مدر شافی سے رحمت اللہ علیہ پنیز باندے مقتدیان سے کم رسو والار دی دا طول بسور فاتحہ الولی اس ولی بے سنگا نو کسری مول سے خواسان ادا لیکن امام آواز دوی اولینا نو کسان بسور فاتحہ وینو خوار چی پا جہری کی دے نو بیانا دو مسئلوں کانٹرڈکشن نا دے تضاد الارے یو مسئلہ دارا صفات حبل ولدا مختلف اصلا حبل حكم بالقران دي اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا ذكر القران نصيحي مدت وقت او خاموش لعلكم ترحمون كتاب ما نرى خاموشي نوصيو حكم داري صفات حبل ولي دريم حكم داري كي دا قرآن تلاوت وعوري نك امام تلاوت كي او دريم كي نبي اخو يو حكم ماني عمل لازي دريم باين نرى دي يعني تلاوت كي كيجي خود اخو عوري رن نكي نخاموش بات كيجي دي وجن الشاكي سيب رحمت الله علي داري دقار اللار رأي استدار اللار والنظار رأي استدار سيدي بدا سورة فاتحة تلاوت كي د امام په وقفو او په سکتو کې چې امام وقفه او سکتو کې لکه الحمد لله رب العالمين امام یو څو سکنډه سکته کوي نو دغه سکتو کې به دی ووایي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نو مقتدي په دې سکته کې ووایي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او دویم قول د امام شافعي دا دی چې د فاتحې د ختمولو نه بعد امام با لد انتظارو کی نو مقتدیان با سور فاتحه تلاوت کی دو سورت او دو فاتحه پدامینس کی اگر از انترالا شافی صلی اللہ علیہ اگر از اگر پیدا کرے گا مذب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دالے کی پسیرنی مجھتی یعنی خاموش منذ فا اگر کے با مقتدیان سور فاتحه تلاوت گئی فا جہری کے بین تلاوت گئی پسیرنی کے بین تلاوت گئی بجہری کے میں نے تلاوت کی او مذہب دے امام مالک او دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دارے کہ نبی جہری کی تلاوت کی نبی سری کی تلاوت کی بلکہ دے بخاموش ولائی او دارے وجد یو کو آیت دا قرآن کریم کہ اذا قرآ القرآن سورہ آراد لآخرین یو آیت بند آخری دو آیتون یو آیت بند آیت نمبر دو سوات سلو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ أَكَلَتِ الْأَسْفَارُ قُرْآنًا فَاسْتَمِعُوا لَهُ لُغَتِ دَيْدَتَا وَأَنْصِتُوا أَخَامُوشُ شَبَّادِشِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دِيدَ پارے تا زبان رحم کرے جی ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آیت نازل شوی دے او خطبہ او قراءت کی او خطبہ کی او قراءت کی چې د امام قراءت اورېدل لازم دی او خاموش پاتې کېدل او چې امام خطبه وایي نو خطبه اورېدل لازم دی او خاموش پاتې کېدل صحیح اوس امام صاحب رحمت الله علیه دا تثبیت کوي څنګه دا آیت او خاموش مون او په جهري مون دواړو باندې هغه وایي هر چې جهري مون دی خو هلته خو حکم لري استماع څه وکړه واوره صحیح او هر چې کري مون دی نو التا حکم لد خاموش پاتے کے دو وانسیتو چی خاموش پاتے شے او عقلی پر لیلے دائے دیو حدیث پر آنا چی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من کان لہو امام فقراءت الامام قراءت لہو سو چی امام پتے والاڑی نو دے امام قراءت دد دا پارا قراءت سے دے امام قراءت دد دا پارا قراءت سے اس دے امام قراءت دا دورنگا دے یو جهری قرآت یو سرلی قرآت ذکر چه سوکم دا قول نشی کولی چه ایمان سو وقت جهان وی ندا قرآت سے او چه سرنی وی ندا قرآت نده ندا قرآت نی خودی عمود نکی دی ندا قرآت نی خدا مفرد چه دا ندی ویدی چه دا ایمان کل پر روب آنے دا تلاوت کل ندا قرآت نده ندا پیغمبر علیہ السلام عمومی حکم کرده چه کل قرآت کل ایمان ندیا اگر ایمان قرآت اگر اتاب دو پارا قراءت تے یعنی کہا تو ضرورت نشتا چیتا قراءت ہو کے برابر خبر ادا کہ امام داموز جہری کئی او کسر ری کئی جہری کئی او کسر ری کئی یو اعتراض کہ اس امام کو بلا کارون نورم کئی کنے کئی لکا لکا سبحانک اللہم و بحمدکا لا امام وئی کنے وئی وئی اللہ اکبر امام وئی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا التحیات للہ والصلوات اللہم صلی اللہم ربنا دا کل امام وی نوچی امام وی نبیا انتا منگو لیوائی نوچی جدا رول وقت اپلائی کی کہ چونکہ امام لگیا دے قراءت کی لہذا تاتا ضرورت نیسل سورہ فاتحی ویلو نبیا کو امام دا التحیات وی اللہم صلی وی اللہم بارک وی سبحانك اللهم وبحمدك سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى صحيح سبحان ربي الاعلى نبي امون لولي التك بمون يزان لولي لو فتاني جلتهم امام فتيو ابتدا كده في بس واقع لك جانا نداغي لقال جواب في پیغمبر علیہ الصلاه والسلام یو طویل حدیث کی فرمائی کہ اذا كبر الامام فكبروا شکر امام الله اکبر وای متاسو الله اکبر وای واذا قال ولا الضالين فامنوا شکر اول الضالين وای تاسو امين وای واذا ركع فركعوا شکر رکوع کی تاسو رکوع وای واذا سمع فاحمدوا شكل أغسى سمع الله ولمن حمده وي تاف ربنا ولك الحمد وي خدق أكفى حوالي ويلدي وإذا قرأ فأنفتو شكل أغسى قرأت فين خاموش فاتشي من نور كده خاموشي خبرنا لكري فالكي ويلي في ذاك وا ذاك وا ذاك وا خاموشي خبرنا لكري وقرأت فين كده خبر ذين كلالا من دا جواب شو تايات وداخل فرد پیغمبر حكم نسجتين هو آئے كنا تاو حكم دليل لي جدا غیر پارا پیغمبر حکم نکیت کے موایا دا آج یوشی دا پارا پیغمبر ہوئی چی توایا چی امام دا کئی توم دا کوا چی امام دا کئی توم دا کوا خود قیرت پا حوالے ویلی و ایزا قرآ فا انفتو چی قراعت کئی نبس بیع خامو او قراعت دا قرآن آیتون توئی قراعت توئی دا قرآن آیتون توئی حد چیر تحییات اللہ مسئلی ہے قرآن تر تعلق انشاء بلا مسئلہ مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چی تسمیہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا قرآن آیت دے او کنت ندا قول خود ہیت جانا دے چیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ہر صورت میں او مستقل آیت دے تو بس اختلاف صرف پدے کرے کہ دا سور فاتحی آیت دے او کنت دے ندا امام شافعی او دا احمد ابن حنبل رحمہم اللہ قلیل باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سور فاتحہ آیت دے دا سور فاتحہ آیت دے او دلیل پدے باندے حدیث ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ تلاوت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نیوی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یو آیت سے الحمد للہ رب العالمین یو آیت سے الرحمن الرحیم یو آیت سے مالک یوم الدین یو بل آیت سے ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم او بیا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا طول یو آیت دی چی بسم اللہ و تر شامل کی نو دا طول و آیت نشو دا طول شو او و آیت نشو حدیث ابو هريره امام ابو حنیفہ او امام مالک رحمت اللہ علیہ دوالا ہوئی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ند بل صورت آیت دی نو سور فاتحی آیت دی دا صرف ابتدا دا یا دا دو سورتونو قمیت کی امتیاز و ضرور دینا ہے زکا ربیانت فرمائی کہ من با دیو سورت اختتام از اول شورو دا بمدی سر معلوم ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی نمون تو افتا ہو لگے گا کہ یو سورت ختم شک بل شروع کی دی رئیشوہ او دلیل دا غی سلے کہ دار سور فاتحی آیت ندے دار سور فاتحی آیت ندے دنگا حضرت انس دے فرمائی کہ ما منس کر دے رسول پاک پتے ابو بکر پتے عمر پتے عثمان پتے ما پتے کہ یو کفت دے اور دے کہ سورہ فاتحہ تلاوت کولا تو سورہ فاتحہ تلاوت کین الحمدللہ رب العالمین پوچھت آواز باندے او دے بگنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھت آواز دے صحیح نو تلاوت بگی حلیو پر دقو فمان دکے مثلا ما خام ما خوزن و شروع بے پر کم دینا الحمد لله رب العالمين كما بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة يسوي من بيقو لازم يخبرك شروع بك بسم الله الرحمن الرحيم نقولا صحيح ندا شبا كيف قاله ده بسم الله ويل ده دي خبر دليل لي شدا ده سورة الفاتحة آيات ندي سورة الفاتحة آيات ندي او دليل بدي بادي فحضرت ام سلمة رواية رضي الله تعالى عنها ام سلمة وي پیغمبر علیہ الصلاة والسلام سورة الفاتحة تلاوت کا فقال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وعدها آية بسم الله الرحمن الرحيم او الحمد لله رب العالمين وي ندا آية نمبر ايه شمار آية نمبر اول شمار نجي آية نمبر اول شمار كو فتولي بسم الله الرحمن الرحيم دا آية نبي صحيح امن الفاتحي هكذا اوس بیا هم اتفاقی طور سورہ فاتحہ دا وہ آیت ہے کہ کم کسان بسم اللہ مستقل آیت منی وہ آیت شمار کی گی اور کم کسان بسم اللہ الرحمن الرحیم تا آیت نولی نہ داغی پنیز بانے دا آیت وقف کے انعمت علیہم بانے تاسو گوی دا انعمت علیہم بانے بے یو پنج گندری کرے لیکن دا پنج دے خبر دلیل دے شرح چاہ پنیز بانے دا آیت سے رچاہ پنیز نلے کہ نیت اتفاقی نلے نہ ردی وجی پی پنج کلے غنڈا دائرے کلے دا کرے غنڈا دائرہ کو دے اتفاقی آیت علامت سے جدا غنڈا دائرے نلے کلے مدارسی کی عبارت سے جدا اختلافی دے نہ دے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ پنیز باندے دا آیت سے اور شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پنیز باندے آیت میں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بسم اللہ ہوئے پنامد اللہ دا سے انوے کی باللہ الرحمن الرحیم فا اللہ کی رحمان و رحیم دے فا اللہ نبی بسم اللہ نو وجہ یو وجہ دادا کہ باللہ الرحمن الرحیم انوے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی یو وجہ دادا کہ پا عربی کی کہنے لفظ باللہ اوے رشی مدارا قسم نفا در دی اثر پر رہ دی لے اقبال آگے مانا دعوا کہ باللہ الرحمن الرحیم قسم ملے پا اللہ بانے کہ رحمان و رحیم دے قسم ملے پا قرآن بانے تو ضرورت قسم کو لگا صحیح نو چونکہ اگر قسم تصور دو باللہ نہ پیدا کی دو لہذا باللہ قسم کو سیو کو بسم اللہ قوی یو نکتہ خدا دویما نکتہ دا کہ لکا سنگا ذات دا اللہ تعالی باعث دا برکت تے ننم دا اللہ ام باعث دا برکت تے مدہ کو یہ اشارہ دیتا کہ یہ واضح ذات دا اللہ برکت ورکون کے ندے نام دا اللہ ہم برکت ورکون کے دا نوچہ لفظ اللہ اللہ ہوائے دا اللہ نمک دے دا بدل برکت در کئی لدہ نکتے در آپ کو یہ اول دا پارا اللہ تعالی لفظ بسم اللہ ہوگی کیا ہوئے بسم اللہ ذات و خبری دریم خبرہ کہ دا قرآن کریم لنبنائے وحی کی راستا پلتے حکم کرے دے کہ اقرأ بسم ربك الذي خلق الکلم دې چې اقرا بربك الذي خلق الکلم لفظ اسم ویل دې نو چې هغه حکم دا الله تعالی نور سره د شروع کول راغلو له هغه د شروع د پاره کلمې هم داسې خوړه چې هغه د الله تعالی په نوم شروع کیږي او څلورمه خبره چې دا د نیک کار یا د جائز کار شروع انبیاء کوم دا معمول او عادتو یا غیب بسم اللہ بانے شروع کو باللہ بانے نا بسم اللہ بانے شروع کو باللہ بانے نا سورہ نمل نلتاں پارا کی دیں ہم قطر حیث نمبر 23 نوال ہے خود ہوتی عمر غیبہ بروقت حاضرہ نوال سلیمان علیہ السلام دے سفر کو موقع باندے نو سلیمان علیہ السلام سفو سکر ویدہ خود ہوت کرتا تنے کہ غیر حاضر دے نو تکر رہا حاضر کرو سلیمان علیہ السلام سے یہ خدا سے ہوتا رہے بڑے اندر ہی میں ادا کیا وہ حالات ہے میں کہتا سبا حل سے یوں حضور مرغا بڑا چرگا سے نبی عزت دا کیا وہ حالات ہے میں کہتا جل سے یوں خدا حکمران دا خدای دنور پر استش گئی صحیح دنور پر استش گئی سلیمان علیہ السلام وقتی دو گورم چطری شیاوائی کہتے ایکسکیوز دیو نایت نمبر 28 اذهب بكتاب هذا يوسى حضما تداد فالقي إليه داور أرتاو كبريتا ثم تولغن بيا يو جانب تشبرينا فانظر بورا ما با يرجعون سر دي سرية شد دي سرية خط مالك سر دي عمل دي اس حدود لا لا خط يولي قالت يا أيها الملأ قالت دعوی اردی خضروی یا ایوہ الملو او دلوی جرگی ممبرانو ملع راغلی کی فیصلہ کون تو فیصلہ تو سے یا ایوہ الملو انی القی علی ما ترا ارقاو شردی کتاب یو خط کریم دیر معزز دی کریم دیر معزز ذکر دی پاکستان کے سرکاری خطرہ دی نارے باندی او سیمپ لگی دلی او پی ایس ایس پی کلی او پی ایس ایس آن پاکستان سٹیٹ سرگی صحیح آن پاکستان سٹیٹ سرگی چیوی حال تا میل مینم سلی پر لاس ہو گئی کوئی کہ خط آخوا دے پاکستان میں میل مین لگا سپورس کی تیرا پاکستان سٹیٹ خطر چیتا گا گرش صحیح نو کے بانے ہم سیمپ لگے دیگا صحیح کو سٹیٹ سم پہ لگے دے سم پہ چھوڑے گی اگر لفافہ تم تو زان کے پاس ذاتی لئے استعمال کے اندرے پر ڈالر جو مانا ہی صحیح تھا $300 فائن $300 پر پرسنل یوز یہ کہیں پہ گنا انہوں نے ایارے سے ایانیس خط اگر دا میل میناموں بے خط اوجو سر آگی صحیح إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان ما خطر غليد سليمان لا وإنه أدى خطات شروط بسم الله الرحمن الرحيم فنام دا الله في رحمن أو رحيم قال سليمان عليه الصلاة والسلام خط يقول لا خط سليمان لمن شدا سليم سمرة سنجيدة يا دا سليم سمرة سمارت يا دا سليم سمرة فوهة نپوئے سرائی کی اگر پانے نہ تو رہی آوارا اے نہ تو رہی بس مقصد جو نکو دے ہوگی پل مقصد بکے برابر صحیح اور لکھتا موہر بیکار ملے کیا سر وقت کی اگر پل مقصد پر جملوں کی دائروں نے مشین وقت پر دی جن رکاغت پر دی ارخون ایم خط دی کر لے چاہتی سے ایک دیکھ لی شکر ہے اوزا مقصد پر لگا جا حکم مسلمہ علیہ السلام ابتدا خلی کرے وقت إنه من سليمان يعني سرحمد والا سلم بسرون جي سبحان الله جي شد من لفاتي إنه من سليمان تاكي فردا قد جانب دو سليمان وإنه أدا قد بسم الله فنامد الله دي الرحمن الرحيم كي بخون كي مي رحم كون كي ومي ربان دي الله تعالو علي جاي مضمون دي كل سورة مستقر الله تعالو علي كي ما باني بغلبه كوشش مكوا ما سر پنجة عزمائي مسوا الله تعالى عليه دمو فسادا فارسی کی ترجمہ تھی پنج آزمائی مسوا الله تعالى غنیا ما سر پنج آزمائی مکوا فما در غالب لو کوشش مکوا واتونی مسلمین اما تراشا سرندر شا واتونی مسلمین اما تراشا سرندر شا وسا قدم کا مسلا قدم ہوا صحیح پہ چاہتا مندلی جو کو پشان ہوا اغم دیر کوئی قدر لبن کی سرہ نعم در قوة قدوة أقيم بيشي أيها الملو إني ولقي إلي كتاب كريم صحيح أو هي جزء ذات قدم نعلم لهم في تات فرما شرطهم أو غيوة لحين بيهم بأسا طول وقت رضاقة بوقوف ناسو ريزو أشوار في جنجو دار جنجو تط مشوري وركي دار بالكل بوقوف سطاة أغيوة تنسدو وي جنجو أغيوة في جور قلي جنجو إن الملوك إزادة خلوك كريتا أفسدوها وجعلوا أعزة آلها أزلة جنگ کو جنگ کا حوالہ مانے کا حکمران جو بل ملک کرانا نہ ہوگی یو دیوالی اڑال نہ پڑے گی یو بلڈنگ اڑال نہ پڑے گی دے گی کٹر پہ استعمال ففٹی ٹو نے ہوگی بی ففٹی ٹو نا صحیح وجعلوا اعزۃ آلہ ذلہ عام کری کا اس نے ہوئی غٹ غٹ گوری غزل ہی نہیں غٹ غٹ گوری غزل ہی نہیں میں تو بالکل ناکام نہ کہوں البتہ ٹیسٹ کروں سیدھا سڑے اور یہ خپل دعوت کی تصور حد پورے مخلص تھے سیدھا اصل فیس سیونگ کے پالے ویل گی اور کہنا رشتہ دے خدا طرف دعوت ہو گئی لیکن فیس سیونگ خدا بھی کہنا ماس ماس ڈسٹرکشن صحیح ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ڈبلیو ایم ڈی صحیح مزہ اصل فیس سیونگ کے پالو ڈبلیو ایم ڈی کا تو نا تو مزدور دا سمر ہوشیار کا تو یہ تو کرم کیسے ڈبلیو ایم ڈی ہے ایک سب ایک اس واپس پل سبق ہے بسم الله الرحمن الرحيم فنامد الله بانلي فنامد الله بانلي سكو پیغمبر علیہ السلام یہ حدیث کوئی كل امر ذی بال لم يبدا باسم الله فهو ابتر هر یوکا کی اگر پر اہمیت نہیں ہر یوکا کی اگر پر اہمیت نہیں ہو جائز ہوں گی وہ چلے خدای پر نم شروع ہونے کی اگر بے برکت ہے چلے خدای پر نم شروع ہونے کی بے برکت ہے نیو کو مسئلہ کا نظام آدھو ہے چوار کتاب با آغا کے چی کم شرحن جائز دی سار بابا کے زکا کی مسلمان ناجائز اکا کے بسم اللہ کو اتنے کی دے وہ سے سڑے کھلا کی نوزم سنامت خدا چوروں کو بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ رحمت کو خور بن یارا میں رفار کے ایمان بڑی ختم کی دا حرام دو پارا بسم اللہ وقت سلو پر حرام دو پارا دا دا دا کا سڑے چیر زکا کو لاؤی بار ختم بکیو چیر قرآن صحیح تو یا دا بار کو لاؤ من سکر بکیو ہاں شغفهم القرآن في كل سنة لله أصرون الخلاصين لكفتو أختم كفتو نقول لي ما ختم في كثير في القرآن نصفت أولا كدا في مسلمان بكار كورو كينا قلية فنم نبت غرر أدو سكرم بيضا لكينا جايز كار بكينا صحيح أو دائما دا جو سورو كي نبيا دا قلية فنم مالك بركات دا سميلوش تسوشي چې برکت درته ملاوي شي نو دې وجه د دینه مخه علماء یو لفظ وی ابتدئو بسم الله شروع کوم په نام د الله ابتدئو د ابتدا ابتدئو ابتدا کوم په نام د الله نو هر کار سره ابتدا کی د قران کې د صفات کې د بار وته کې د نن نه نه وته کې د کپڑے اوستلو کې د کپڑے اوستلو کې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله باندې او لفظ الله کی ما تاسو ویلو چې لفظ الله داد خدای صفات نوم نه دي داد خدای ذات نوم دي دا د خپلې صفاتین هم نه دا خپل دا یعنی دا کوالټی نیم نه دی دا پراپر نه دی لکه فرید خان لکه نثار احمد لکه عبد الغنی اوس حاجی ته دا د صفاتین هم دی حاجی ته دا د صفاتین هم دی پراپر نوم یې څه دی عبد الغنی نو دا الله تعالی رحمان رحیم قطار قهار جبار دا صفاتین هم نه دی لکه الله دا پراپر نه دی دا ذاتین هم دی اسم علم کې ورته وایي اسم خاص اسم علم وذلب الله جداد الله تعالی ذاتی نوم دی نو جامع ڈیفینیشن کوم شي کېږي لکه جامع ڈیفینیشن او تعریف دار شي کېږي چې استاد علم کاغه خاطر ادمي نو خدای په ذات کوم شي علم خاطر نشي راته چې علم په خدای ذات باندې خاطر کوله نشي او باڅ دې د شناخت په حواله باندې لکه شناخت د الله تعالی د مطلوب د پښینې کې پیژندګی الله په شریعت کې مطلوب ده نو اوس definition is there no alamun la isme khas li zat adatumna yo khali tasawwur de yo entity da zat mana yo entity da yo zat sanga zat de al wajib al wujud aga zat yo wajib al wujud de da wajib al wujud three factors de so three yo wajib al wujud kya to hai yo da ki hamesha na bhi da hamesha da par hai یو دا چې همیشه نوی او د همیشه لپاره وي دا همیشه نه دی او همیشه لپاره وي ازلی او ابدی سینس ایور فائر امر دې کوم وګو سینس ایور فائر نمبر 1 نمبر 2 هغه ذات چې دې موجود د خپل ځان د وجه د بل چا په کې دخل مخه نه او موږ موجود یو د خدای په دکلی چې کله خدای وایي به بني دا ټول دنیا موجود ده ځکه چې خدای پیدا کړی دا چې کله خدای وایي به دنیا خو خدای خپل ذات یا خپل جو کی ته مقصد نه ده نو دا ذات د خپل ذات د وجه دی او دریم دا چې دې چاته حاجت نه لري او ټول مخلوق ته حاجت مند دی او ذات واجب الوجود چاته حاجت نه لري او مخلوق ټول ته حاجت مند دی نو دې ته وایي واجب الوجود بسم الله الرحمن الرحیم او الرحمن الرحیم مصدر او مبدل ذوال یو ده رحمان در رحم نده او رحیم در رحم نده او دوارو کی فرق ده دوارو کی فرق ده حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ با دوار کولا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ او دا دنیا رحمان او او دا آخرت رحیم نو دا دنیا رحمان او دا آخرت رحیم معنی تدا دا رحمان رحم دا عام او شامل ده قولی دا رحمان رحم نا عام او شامل دی ظلم زبوائی عام او شامل دی جنرل او انکلوسیو او درحیم رقم دا خاص او کامل دی دا خاص سپیسیفک دی او پرفیکت دی سپیسیفک دی یا پارٹیکولر دی او بل پرفیکت دی او تو عام او شامل مانا کہ خدای رحم کون کے دی پا عمومی او پا شامل رحم نو پیدا کرے دی مسلمانم او کافرم محمد رسول الله پیدا کړو او ابو جهل هم پیدا کړو ابراهيم هم پیدا کړو او نمرود هم پیدا کړو موسی هم پیدا کړو او فرعون هم پیدا کړو موسی هم ډوډۍ ورکولا فرعون هم ورکولا ابراهيم هم ورکولې نمرود هم ورکولې دغه پایم پکې ته بوتلا دا هغه پکې ته بوتلا نو دا رحم د خدای ذات عام او شامل دی چې په دې کې د دوه دښمن امتیاز نه لري د دنیا په اعتبار باندې الله تعالی د ټول دښمن امتیاز نه کوي د دې وجه د دنیا او د دنیا دارۍ درجه بندي د دې ایمان سره هیڅ تعلق نشته انا درو نه چې د دنیا معاملات ایمان سره هیڅ تعلق نه لري معنا نه چې سره به د ایمان مالک نه جوړ بیا په مسجد کې ورته بین به جذب نه جوړ کیږي صحیح د پاک ایمان مالک ته د دنیا کې لای په شان ایمان نه پیدا کیږي دوه کروڑ وکم نه ملي صحیح حالانکه د ایمان مثال نه ده ایمان مثال او د خارجي به دا رحمه چې الله خپل عزت کې ټول ثابت ده په دې معلوم صحیح خدای خو په دې ځان نه پېژني صحیح دا عربي او شاعر هغه راځي په خبره کوي دا ليس كم عاقل عاقل اخيت مصائبه وكم جاهل جاهل تلقى مرزوقا الدنيا يوتي عقل من او غير قهان سري اخيت مصائبه درسك لا وقت من معلومه كان غير قهان سري درسك لا يفتوني تاريخ شيء وكم جاهل جاهل تلقى مرزوقا او ده خرج لي بي يا سبحان الله ده غد بنك بين الفتن الذي بالذك فتن الذي شاطر الدنيا كيف فرند شاکر دنیا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ حدیث میں ہم بخاری حدیث نقل کر رہے کہ ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم لکا اللہ تعالیٰ کی اخلاق انسانانوں کی تقسیم کری دی رزق ان جگہ سے تقسیم کرے وان اللہ یعطی الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه اللہ تعالیٰ دنیا ورکی اگر چاہتم سے قفی اور اگر چاہتے مرکی چینی یہ قوافی یعنی دوستان ور گئی کلے دشمن کا ور گئی او کلے دوستان نور گئی دشمن کا نور گئی نو بلا دیر دخلے دوستان ایو جی او بلا دیر دخلے دشمنان اگا مجھ دی دیگو نبی او دیر مسلم بلا بڑی سفاظنو بارے نی صحیح او بلا دیر دخلے دوستان اگا یوم مات دازی ہم مسلمانان دی ادیر دولت و خرم دے او بلا دیر دخلے دشمنان غیر مسلم خدای منیم نا دولت کی کار کتاب نشتا خبر دین کرالا نو رحمان الدنیا او دین ويا رحيم الاخره او اود اخره رحيما نما هو كده اغا خاص او كامل رحم دي خاص او كان لو خاص رحم ده كده صرف مؤمنان ده طاره دي او كامل ده كده كده اخره ده نعمتون مثال ده دنيا كده مش اور بوله حديث كرازي حديث قدسي دي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما د خپل نیکو بندگان لپاره نعمتونه تیار کړې دي دا نعمتونه چې نه سترګو لیدلې دي نه غوږونو اورېدلې دي نه چا په خواب او خیال کې داغه نقشه تیر شوې ده نه چا په خواب او خیال کې داغه نقشه تیر شوې ده څنګه د امریکا د کوم شهر نه دي صحیح نه دې ته په کندهار کې تکرار کوا هغه دې څه تصور کولی شي کته ورته چې الته بیا سره دا چې بل په جوه خامره وي بل په خبره وته بل صحیح ده او ټلیفون ته وایي فرید خان نا تقبل دائل شيء فالكان تلكم تلاش سيد سيد أفلا داري ورتوي سيني صارت مطقس ومسلمان تلكم تي أغتا يتو تلكم كي نا دا أغتا تلكم ورتا رجي هكي دا أغتا تلكم ورتا بسم الله الرحمن الرحيم سيد كان سيد نخلق بول دا زنجي بسم الله الرحمن الرحيم كرد وقرآن كيما الله وي فلا تعلم نفسا جد كأتا فتنشتا ما أخفي لهم چې خدای رضا لپاره څه شي فکر کې کولې او شي دې کولې من قرة اعین دا څه چې رضا به سره څه دی شي ان غیر به سره یې خپل عبارت ته نه دي ته مکمل خوشاله نه من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون دا به رضا عمل بدلی نو دا ته وای رحمت خاص او کامل رحمت خاص او کامل یعنی دی په پارتیکولر رحمت پارتیکولر ان سنس چې صرف مسلمانانو لپاره وي او نمبر 2 پرفیکټ دی بسم الله الرحمن الرحيم پنامد الله باندې شروع کوم پنامد الله باندې الرحمن چې رحم کوونکی دی پر رحمت عام او شامل سره الرحیم او رحم کوونکی دی پر رحمت خاص او کامل سره نو عام او شامل دنیا کې خاص او کامل آخرت الحمد لله رب العالمين قل الحمد دا دول بدي ليه تركي هل او حمد دا الاسلام دا دي نوي الاسلام حرفي صحيح بس الاسلام حرفي عربي دا عربي جرامر كي سنور استعمال الاسلام حرفي دا عربي جرامر كي سنور استعمال دي يو توي استغرافي استغرافي راجي كمانا دا سور استغرافي مانا دا سور دين توي الاسلام جنسي دا راځي په معنا د ماهیت په معنا ده ماهیت ماهیت هغه څه ته وایي چې پیژندل شي ماهیت هغه څه ته وایي چې شیخ پیژندل شي دین ته وایي الاسلام رهد خارجي دا رهد خارجي معنا ده دا چې دا الاسلام په کوم شی باندې داخل شي ولې هغه شی مخاطب او متکلم ټول ته معلوم دی لکه دا داخل په حمد باندې نو کدا رهد خارجي شي الاسلام نو معنا ده چې دا حمد متکلم ته معلوم دی او مخاطب تم معلوم دي چې دا حمد چې دا الله رساله او سلورم تو وہی احد الزینین زرد تدا مدخول دا الاسلام صرف متقلق تمانوی کیا تمانوی؟ مخاطب تیلی خبر یعنی دا حمد یا معلوم دے صرف اللہ دے تم حمد دا اللہ دے تعالی اس منگر ان بنی دعا کنی استغراقی او جنسی استغراقی او جنسی دا جنسی دے پیزن گلو دے تعالی لنبنے ممنون دے تنی شرکو دا حمد آئی بھوکو عربی ادریشل نبی یو حمد یو مدح او یو شکر یو حمد یو مدح یو شکر مدح دا تعریف دا یو شیخ یا دا قد یو کوالیتی یو دا صفت و دا صفت دا اغطا اختیار کی نده دا صفت دا دا اغطا اختیار کی نده لیکن چیزا وام چیز عبد الغنی خدا یو ورطا شکل ورکل ده صحیح دا جی عبد الغنی دا اغطا شکل در خیص نده صحیح خود دا شکل دا لبخل جو کرده دا کمپیکشن دا لبخل جو کرده دا قد دا لبخل جو کرده یعنی مدح دا قوش وا و پا یو دا دا صفت چی اغطا صفت دا پا اختیار کی نبی یا لکا عربو مدخت اللؤلؤ حالا صفائها دمر غلل تعریف نو کو چی دا دیر صاف تا دمر غلل دیر قد دی مر غلل صاف نی دار دی مر غلل پہتیار کدی او چاور کردی افا اللہ ورکر جیتا مدح ہوئی جیتا حمد نو چی کم کوالیٹی او کم صفت دا دغی شیف اقفل اختیار و کنٹرول کی دا غی تعریف کو رغی دسوئی مدح او شکر دا اصل کی جزا و بدل دا جزا او بدل دا عملا یا قولا عملا یا فجب بانده دا یو احسان کی تاثر شاکر کری دا یو احسان کی تاثر شکر تاثر منعیم کری نعمت در کون کی در قد اس احسان کر دی او تو فجب آغت وائی شکریہ جتا شکر وری یا پو بدل کی لاغت رس احسان کر دی تم شکر وری او ہر کی حمد دی ندا تعریف قول دی فضا کی صفت کہ اگر دغیزات کا اختیار کے داخل ہے پھر دغیزات پہ اختیار کے داخل ہے اوزا اللہ تعالیٰ سمرہ کی پتنہ چلی سر آمی اختیاری دی اللہ تعالیٰ سمرہ کی پتنہ چلی رحم دانی اختیاری دی کہ بے اختیار دی اختیاری دی اور انچہ بانے اندر کوخنی میں والا پلاکوٹ کی سفائی کی اختیاری دی کہ بے اختیار ہے خدا بیڑا چاہر سزا اور گولا شوا زمانے کے قہر دا اللہ تعالیٰ دھاؤن سرے اختیاری دی اللہ تعالیٰ قہر دی یہ اختیاری دے کہ دا اختیاری نہ دے او دا سے جدا قہر جاتا روان ہوتر دو دنیا کا بہر ہوا نا دا ایک اختیار کی بچوئے گواری نا پسیارا نازل کی اور جنہیں گواری نا کہ نیرا نازل رہی صحیح نو تحمد دا تعریف دے تو اختیاری کی قطبان ہے تعریف دے تو اختیاری کی قطبان ہے نو دا حمد تعریف دا شو کہ دا تعریف کون دے لے چاہ دا اگر تو اختیاری کی قطبان دے نو پتہ لگے دا کہ اس الاسلام دا جنس تا پارا ہوا یو دا ماہیت تا پارا نو مانا بیدائی کہ ہر بائی دا حمد دا تعریف صادق تھی فکم کیے بانے نو دا صادقی چاہ رہا پارا دا اللہ دا پارا کہ دا حمد دا دیفینیشن صادق تھی دا صادقی چاہ رہا پارا اللہ دا پارا او دین کہ الاسلام استغراقی ہوا یو فمانا بے طول کہ طول حمد ثابت تھی اللہ دا طول حمد ثابت تھی اللہ دا نبیابا دا شامل بھی مدح و حمد وڑ دا شامل بھئی ہاں مدح او حمد دوارو دا مدح او حمد دوارو دا شامل پا دے مانا چی لکا تبا لگیا ہے دا ارغنداب دا خگو ابو تاریخ بکے ارغنداب بکے دا ابو تاریخ بکے یہ رفت دا ارغنداب دے رکھو جیو دی صحیح اس دگر دا دے ابو تاریخ نہ دے اصل کی لدے ابو دا خالق حمد دے صحیح شو دا ارغنداب دا انگوران تاریخ بکے نو دغره دی انگورانو تاریخ نه لري بلکې سره د دې انگورانو د خالق تاریخ دی صحیح شو ها زمون عین د عاده د قندهار د خلق او تعیه د قندهار ډیر مهمان نواز خلق دی خو دا په حقیقت د قندهار د خلق او تاریخ نه دی د هغه خالق تاریخ دی له اقوال دی ورکړه خالق تاریخ دی صحیح له اقوال د مسلمان فکر هم دا په کار دی وایي نه پیغمبر اسلام صلی الله علیه فرمایي چې کوم شی ته په تعجب کې واچي د عظمت د وجه یا د خائف د وجه یا د کمال د وجه نو فوراً دا غیر د خالق تصور ذهن ته راولې الله اکبر وایا صحیح که یا د افغانستان لوړ غرونه دی وکتل د ننګرهار لوړ غرونه دی وکتل چې د واورو ډک دي نو فوراً څه ووایه الله اکبر الله سور العزت دا غری پیدا کړی ګوره د غره په سر باندې څنګه واوره پیدا کړې ده د غره په سر باندې څنګه چشمه آب پیدا کړې ده د ننګرهار د تاسو مختر وایو ته څه لوی لوی ونې چې مختر وایي صحیح نشتر نو دا نشتر دنگا ونا دے وکتا اوف اوف ردری سا وکتا دنگا دا اللہ اکبر وزید دی چې تر هغه ونه متاثر شي نو ونه مو ته متاثر کیږي چې جانا متاثر شي الله نه ذات ته چاره دی ونه خالق دی چاره دی ونه خالق دی یو انسان نو کته خیسته قد قامت دی نو هغه نه مو متاثر کیږي صحیح څنګه متاثر شي سو خالق نو کمال دی څه خیسته شکل دی صحیح ډول کړی نو دا معنا دی چې الحمدلله ټول حمد ثابت دی الله لپاره الحمدلله او بل معنا چه ده حمد مفهوم داره چه ده آغا تاریخ دوئی چه ده چاکه ده آغا ده ذات دوئی نه ده آغا ده کمال دوئی ده آغا ده ذات دوئی نه ده آغا ده کمال دوئی چه ده تره وئی علاکن تا خوبه ایم انسان احمد ده ده فرید خان دیر تاریخ نکی ایسا انسان احمد وئی مرگریه ده فرید خان ده زمان ایس پا منشتا فرید خان نه ده سمال پیسه نرا کئی ده ده شخصیت تا دا الله تعالی موږ حمد او تعریف وکړو ځکه چې موږ یې بادلا کړی دا پیدا کړی یو خالق ته او خالق بدا کار کوي نو ډوډۍ را لګي بچی را کړی دی خدای را کړی دا کور را کړی دی موټر را کړی دی رزق را کوي فلان فلان دا ته موږ نه پېژنو دی وایي ته او دنیا بد الله لا تحسوها دا خدای نه وته اسماره دا په نه پاک نه دا خدای موږ ځکه حمد ته وکړو خدای دی دا خدای تعریف کوي سره وایي دا خدای دی وایي چې متا خدای دی او الله نبسنا اندفار دعا لئے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحابه المغين امر بنا في ناس بطنا في المولد كل هو جنة من كل جنة وزد الاخرة والصلاة الحمد لله نما تعطوه دا الاسلام صدور استعمال الاسم دا الحمد كي ال لكن ال دا حمد نوران دا ال الاسم او نام دا الاسلام دي دا الاسلام تا الاسلام حرفي وي نما وجه الاسلام حرفي يو دا جنس بمانا رازي یو د استغراق په معنا راځي یو د عهد خارجي په معنا راځي یو د عهد دینی په معنا راځي چې د جنس په معنا راځي چې موږ وو چې جنس حمد ثابت دی الله تعالی نو د جنس حمد معنا دا ده چې هر هغه شی چې حمد او پریز ورته ویل شي دا به کیږي چې هغه پر الله تعالی ان چې کوم څه ته حمد وو سره ورته وي حمد نو حمد دا لفظ یعنی حمد بر ځای یوازې د الله دې ته وایي الف لام جنسی او دیم الافلام استغراقی طول حمدونا چی دنیا چی کم رایم دیو سو تیم کئی نزا ثابت کی چیارا پر اللہ تعالیٰ دفارا او الافلام معاہد خارجی مانا دارا چی در حمد مفهوم او مانا چی ویون کی تاو معلوم دا او ریدون کی تاو معلوم دا در حمد ثابت کی چیارا پر اللہ دفارا او سلورم قوی حاضر زیدی چی در حمد کم مفهوم در ویون کی پا نظر کے دے یعنی زمان پا نظر کی چیز حمد کم تعریف تے آگا ثابت کی سارا پارا اللہ دا پارا حضرت احمنگا دا دوئے ممانا سو استغراب والا الحمدللہ تول تعریفنا ثابت دی اللہ دا پارا اس تعریف خوام منگ پختو کی پا فارسی کی پا اردو کی لفظ تعریف وائی وائیو کنے وائیو او پا عربی کی بلد دو نرازی دی لپارا یو توی حمد یو توی مدح یو توی حمد او بلتا فارسی کم مستعمل مدح ترائی ایدا تا کنا فلانی تا فلانی لیر مدح ہوتا وی کنا مدح گوئی یا مدح ترائی مدح گوئی تو آگئی چو واقعی فلی تاریخ مستعی کی مدح ترائی آگئی چو سلی تیز ایزم نیل خواد سلی پر نمبر جو رئی چی خوشانی لگی تا مدح ترائی گئی منگو دا مدح ترائی کی نسا کئی دا مدح ترائی کی او کسلی کے کمان بیو سلی تاریخ دینا منگو مدح گوئی ہوں کرا حالانکہ خشی اگر دے سلی بمک بچا داری کیا پیشی شاہو کا اجباری کی صفت کے انہیں موجود ملے او مالا صفت تفسیر ہو کہ انسان رحمت چلا تو مالا خبر ہونا دا صحیح سا وچی نے موجود دے انسان رحمت تم دیا رہا زاہیم بزباری بس ہوگا نزد پہ مداز بے غلط ہونے سکارم کنا سنگا ادھے حیات دین کے بندہ رہی پتہ نہیں چیزی ہے جو ساری دلت دو ہے ایتی ورکی لاز کی مچھے دیر تاری کنے والا اوکے مسڑے سے فقط لائی چاہی لیکن یہ زمان پختنوں کے لاتوں مقبانے پہلے کو فقط لائی مرکاری صحیح بل پښتنو په وطن کې اوس کوم کوم ټول نام زمام له اقدار او ویلو درانه خلم شو نو کوم کوم بل ځان شو کله د پښتون تني چې مخ ما دې ځای پکو څنګه څه خر د زخر ان په دې ورته وي سره زخر خر ان دا څه مال کې لګي بل څه کوم کرسټین چې موجود دی ګر بد مني سنجي جی هغه باندې دا څه بد مني نو د حمد او د مدح په نسبت فرق دی نو حمد دا هغه کمال ډول ډول حمد آغا کمال تو ہوئی کہ آغا کمال تو دی شخصیت تا اختیار کی آغا کمال دی شخصیت تا اختیار کی او مدحا دا آغا صفت تو ہوئی کہ اگر دا شخصیت تا اختیار کی نو پدی حوالا اور مخلوق کے لیے چاہ کے ان کی تعریف کی. مخلوق کا اختیار ایک سے نہیں تھا جو تھوڑے کا عالم دے اصل علمیت تعریف کیے نہ علم والے اختیار کرے اللہ تعالیٰ اور مہربانی کرے گا جو سب کوہے والا اور کرے گا صحیح یہ سڑی دا کمپلیکشن ارے خوبصورت ہے دا ابھی سے تعریف کے بلا خوبصورتی جگہ پہ اختیار کرے نہ اللہ اور کرے گا سارے تو مت ہوئی صحیح ہوتا کہ کم صفت زدہ شخص پہ اختیار کے نہیں نہ بھی کس ہوئی مد ہوئی کہ کم صفت اور کمال پہ اختیار کی نہ بھی تو حمد ہوئی اور اللہ تعالیٰ ٹول کمال میں ڈالا پر اختیار کی جسوں کی کیا بستے نہیں کیا بستے جی یعنی وہ کرے تو لوے عالم دے ہم جو کرے لوے عالم دے ہم اس علم میں لوے کمال دے اللہ تعالیٰ خدائے مکا خدائے مکا خدائے مکا دبل تجیہ اور رنگ معمولی بنے شریانہ ہوں معمولی بنے ویم آگے والا رہے تین تیرہ کیا یہ جنہوں نے اوپا دے مجھے کیا اکبر پوری کو پتہ نہ پوئی گی اور اگر سبائی نے پوئی گی کہ پوئی گی خلق جاوئی اپنانے جی رکھوئی سہے لے ونیش پتہ لگے جدا شہر دے پہ اتیار کی نو خبر دین کے نالا یہ اتنے دے اور دے رکھو لے مکہ سائرہ اور سلک بردہ گوری سخیستہ صحیح اور نہ تو آپ یہ ادا سے بیماری ہوئے گی کہ شکل گیا تھا تو انہوں خالد کرا گا خلق کرا گا شیر نہیں گینا لال اتری قرار رازی اس پتہ لگے کہ شیر ادھر پر کیار کی نو صحیح کا انا کہ منگا تھا تو خلق جوان کے اوپر چل سب رکھے سکھے سکھے جوانانی بڑا گان تو دخل مہان جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے خبر امنی شکو لے گا کنی ہم پریو جی جو طرف سے سر ری جی بلقوا درمی اقل بدن تمام پردیشی کو پیرائے گی بابا ڈاکٹر کہ خیستہ مخلوط اور قودیشی کو پیرائے گی اور سم قیامت لیو کوگ لرگیشی کو پیرائے گی ہتھیار دے کی باری کا نا گھر ہمارا فکر رحمان باد چودیشی پپی رہے کے سم کامت بھی خوب لڑکیشی پپی رہے کے اور لکشمد سہارا تاب جمی ہم بے تابا ہم جڑیشی پپی رہے کے اور کتو خیر کزار نہ ہزمی جی نہ سچے نہ سکڑیشی پپی رہے کے اور یو طرف تے سرری کی بل خوادرونی بل بدن تمام پردیشی پتی رہے تھی اور مر لا سدے سر دمر گھبیا جن دے تھی خودی صدا کے سوک دل میں ایسی پتی رہے تھی ارے اے رحمان تیری سے حاج زیدہ گروستنوی ذت اس میں ایسی پتی رہے تھی سید عزیر خان بادشاہ ہوتے وہ شپک سبی اصلا ہے سورا مجھے شپک سبی اصلا ہے ان باتوں کا اپنے پر ایسی پتر اگر کی بیرے جی کمیل شہر دیئے صحیح شکل یوں بجاتو میں نے صحیح اوزا سب انہذا انقلاب اللہ تعالیٰ را ولی کہ دا بقا یواز دا خدای ذات را بل اچھا لگا کا نیشتا کسورا کمال ہم دے خائد سے دے قد قامتی دے سجی دی لیکن اوزا ہم پا خبرنا کوئی گی جن سوا کہ کوئی محمد دا پا آغا پی پتا و آغا کمال کہ دا دا دا اس تاریخ شدہ دا آغا پا اختیار کی محمد یواز دا اللہ کی جی رجمع لاؤ دا بلچہ حمد نکی جی دا بلچہ مدحہ کی دے الحمد للہ چول سارے پنا ثابت دی اللہ تعالیٰ دا پارا اُلتا ہے اُلتا ہوا تھا دس اچھے رہا چلو کلیم اور ہر کلیم اُلتا ہوا اگر پروف واری جنہ گوڑی ایویڈنس واری ثبوت واری اس منچ ہوئے یا اللہ پسکر ہوئے تو ساری پنے والے کیا حق دے دا اللہ حق دے اُلتا ہے اُلتا ہوا تھا لگا تو ہوا ہے دا کون از مکہ والے جا دا دا زمان دا سب پروف نے فرشتا ہاں فیزیکل ایویڈنس سب سیسٹمونیل صحیح سب امین سے شاہدان سگوا تو دلیل کو پتا ہے کہ یہ تو اس کا سارا ہو لیتا نہ اللہ تعالی طول تعریف نے آواز ہمارے پاس نو بولی جی طول تعریف نے آواز ہمارے پاس بولی جی اور یہ بار نہیں دلیل تو ضرورت نہیں تھا لیکن یہ اللہ دے جو اللہ تعریف نے کہ نہ چاہ لیکن فاطمہ دیوان ہوئی حیات عبد الباری تو ہوئی عبد الباری نور موجود تھے کیسے نور موجود تھے اور عبد الباری وہ تو ہوئی کہ نور وجود دلیل رہا تھا وہ ہاں مجھے بتا کہیں تقریبا کہیں بتا کہنا بس میل بے بوجھ یہاں تھا آقا مقام کو اپنے بورا نور دا خارجی دلیل تا قضا نکے میرے اپنے دان دے پارا پختل دلیل دے نور دا اپنے دان دے پارا پختل دلیل پارا سای کیوئے آفتاب آمد دلیل آفتاب آفتاب آمد دلیل آفتاب دا آفتاب دلیل کرے آفتاب پختل دلیل آفتاب دلیل دا خو عطر دا خو عطر دا لی دلیل کرے جدا خاطر دی ہاں تا خاطر پختل دلیل خود بھی بولے نہ کہ آپ کار بھی بولے مشکان ہست یہ خود دیویا نہ کہ عطار دی گویا کہ مشک آغا دی چه پختلہ تاتک پلزان ہو گئی نہ تاکی دینا عطار یعنی دکاندار بتا رہتا ہے اندرا کی دیر بہترین پرفیوم دی با فرانس کی جوڑ دی لیتی جائے چا سرک رکتا خریو خود پسر بسی مادگولا سریف اللہ اسمان ڈیر دری سائی میں اندرا کرتا دی آر کچھ دی ہم ہوتا ہے کہ مشک آنت کے خود دی گویا نہ کہ عطار دی گویا مشک عطار تاریخ ضرورت نہیں تھا مجھے دفل نام پکڑے بنے تھے عطار دفل نام دفل اصول تاریخوں اللہ لے پارا دی جس طرح قریب دینے ضرورت نشتا فکر دا اللہ لے فکر دا اللہ لیکن فکر دا مور پلان احترام کری وہ دا مور پلان احترام ہونے لازم دے ہاں میں فکر بس ہوئی چیئے دی بیا داتے ہوچے مور بارا ترشتی بھی خنا سواز بنا جوڑو ما یا ما شون ہو پائے بیر اللہ کل لشتی زمان دے گرمائی سر دے خیال لیتا تو زمان پلا رہا بکا کو مالا بے ڈوڑا رہا مالا بے کپری رہا لی مالا پلا بس ہر شریف کو بھائی سرائی گئی صحیح داغت آبا نیس اخسانی سے پر یاوالا کیا ہم مور اپلار دی بیر آئی جی مداری ہوا کیا ہم مور اپلار دی بیر آئی جی مداری صحیح کی اکرام کے احترام کے لیے وجہ نا کہ تا سرے در احسانات کری بس دی وجہ سا مور اپلار دی خبر دیں کے لگا صحیح لا لہذا کہ امور پلا سبھی طرح ڈھیرم کیا کہہ کرے گا ہم بدمان احترام لازم نے صحیح دوسرا وجہ کہ امور پلا دیا ان علاوہ نور اور دین کرا نو زغدا تاریخ من گولے کو بیٹا کہ منگے پیدا کری ہو گیا منگے لوی کو اوزار ڈوڑا رہا کئی اجی کمن والا دن تکٹ آیا وڑا پڑی تو اللہ کیوں گرانا پمارا ایک ستبو جی ہو گیا میدہ کے گھر کے پس پچی گینا بیا اگر خودلم آدھا اگر انا بدن نفارو باتی کتر مجھا سچ نیدہ چل بوشی آگا چل بوشی اللہ سب یہ ضرور رکھتے فضل اخلاع تاریخ منگا میں تو جلے سرے یہ خدای رہے نردی وجہ دا جملہ پخلا دعوة دا اپخلا دلیل دے دا جملہ الحمدللہ پخلا دعوة دا اپخلا دلیل دے آفتا بامت دلیل دے آفتا الحمدللہ تول پارکنا فاقت خاص اللہ لا نوزا کو دعوة دا دلیل دے خوز اکسرا دلائل اللہ تعالیٰ پیش ہے کتا مزید مطمئن اکسرا دلائل کو شئی کتا مزید مطمئن لیکن مطمئن کے احترام دے پارا خوبت بار خبر اپ کیا کیا کتا دے چاہوے چلکت رہی میں اکرام چاہتے کتا دے مرک نہیں صحیح شوا خود کے پتہ پتہ خبر اپ کوئی نہیں بیا وہ مزید تقریب دے سڑے علا شروع کئی علا کتا کتنا جنہ مورتا دے پارا سور تکلیف نہ چلتی صحیح شوا نا ہم یاد سے یا اللہ اپنے سے جب تخی کبانے کر دو لے سمر تکلیف رو دیتا بیا دا آگے نہ بعد جسے پیدا کری دیئے غریبی سمر تکلیف سیر کر بیا دا آگے نہ بعد جس طاب سر کو گیدو دا برمتا تو سردائی کم جس پین آتا ہوا پا گرنائی کے در تومن آتا ہوا جس پلی گرنا ہوا پر پکر نو ساتھ بے اگر کجورو دو فرماو دو پانو آبا بود آب ایتا تا وہ کمچ بدر مانی کین آتا جب بدر مانی کپڑا آتا ہوا ہوئی آمار سن پمک مانی مچ کین آتا مچانو پورا سایت نزد تاری کنو خوب بیا آلا کین کل خبر زین کران اللہ مجید ہوئی اکسا دلائل نراؤت اللہ تعالی اکسا دلائل را کئی کہ تاری کنو تور اللہ بپاری دکش ہے اللہ دے نمبر اول نمبر دین رب العالمین او جگہ اللہ تعالی رب العالمین رب طول مخلوقات موت رب ستوئی رب ستوئی ربوت دولی کا لفظ ربوت دو ستوالی توئی ستوئی وچ لولوالی کا لولوالی قرآن کریم کے بعد اللہ تعالی لب رب و بیلے دے و آوینہما الی ربوت ذات قرار و معین جمع عیسیٰ علیہ السلام و دا اغم مور ڈیلٹا ورسوئی ڈیلٹا تھی نہیں ڈیلٹا دا زدر یا گنہ یار جو عبو کی ہے کہ سچک ہونے جزیرا کو نہیں ڈیلٹا دیر زرخے گالا کئی ابھی تو سوئی ڈیلٹا اب تو سوچا کہ یہ دوارو دریا گنہ ہے سچ نہیں تو سوئی ڈیلٹا آئی آلالی کو ترب ہو گئی سوئی ورسا رب وَعَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ نو ربوة کیل تمانا در ربوت ہے چو اچت زائے تمہا عیسیٰ علیہ السلام ہو جاگا مور ماؤستا سلوان زائے باندی نو رضی زائے واقعی دے جو عبو میت کرے رضی کلے آئی کا نظرت ہو جاتا کوئی ورد نظرت اس دے فلسطین کنٹرول کے دے فلسطین اکتا چا نظرت ہو جاتا جلی وجہ دے پلی جیتا بلو کیوں گی جیسوس کرائیس نظرت دے طلب طلب کوف کتابی دے پریس آئی کے لیتا آو جیس کائی صاحب نظرت کرتا ہی دے بیت اللہ حم بیت اللہ حم آقا دے جکم لئی تعالی اسلام پیدا شو نظر پر نظرت کی نو رب ہوئی لوڑ دائتا نو رب مانا لوڑ دائتا رب مانا لوڑ دائتا یو پیدا مانا رو دویا مانا نوی پکتر پختو کی فارسی کی اردو کی تو جبو کی علاقہ استعمال تربیت نو درب مانا تربیت کنندہ درب مانا تربیت کنندہ اس رب چاہتا ہوئے کہ درجہ پہ درجہ یو شید کمال کا تبوزی حتی کہ اکل پیس تو رہی اولی کتی کہ وہ تدریج شیو شتی شتی شتی حتی کہ اکل فائنل ڈسٹینشن تو رہی ما اللہ تعالیٰ ہر انڈیویجوال لپارا کم فائنل ڈسٹینشن تو مقرر کرے نو درجه په درجه بوزي بوزي بوزي هغه دا ته ورته خدای په ان ایک ان بلا خبره چې لفظ رب یا په معنا د مالک او د اونر استعمال دی اونر یا په معنا د ماستر لکه اور دا زما ګلاسز دي د ګلاسز عربي ته نظاره څه ورته نظاره لضابا نشد نظار صحیح او ذر دی نظار مالک نو عربی که بول رب النظار من رب النظار تا دی گلاسز مالک سوک دی دی گلاسز ہوئی پا انگریزی کی پا عربی کی ساعة صحیح من رب الساعة تا دی گلاسز مالک سوک دی موتر تا ہوئی سیارا من رب السیارا تا دی موتر مالک سوک دے مکی توی ارض فلان رب حاضر ارض فلانے دے مکی مالک دے خبر دین کے رنس نو رب فمانا دا مالک رب فمانا دا مالک او دل رب چی مطلق ذکر چی بغیر دا بلچے نو بیات دا طول دنیا مالک مرادی تیرا سوچ کے اللہ دے بل لفظ ور بصیر آدھر ہے عالمین اس عالم وی دنیا تا عالمین پلورت دے عالم وی دنیا تا عالمین پلورت دے دا عالم لغوی مانا دا نشانی دا عالم لغوی مانا دا نشانی چه پاگا نشانه او قسم بلبانه او بل شکی جنجه اگه تصوی عالم بلد لکه یو لفظ دے عالم عربی جو عالم وی فلیک دا صدا فلیک دا نکو فلیک بانده چه او سری او بلو نخی پکی ریک او بلو نخی او پیو کونکی سادن جوری ہاں دا نشانی دا صدا کم پکی جنجه شی امریکا خود بھی جاندے چھے دانی شاہی در جا دا امریکی یہ اس کینہ پٹے اور لو اسنا پٹے ہمیں کہ یہ اس طور سبگ مائی بھی اور دا والا لے نفر ایسا ہوئی دا بچانا مائی لگی دا پاکستان صحیح کہ خالق اسنا کا پڑے اکریمت جی چلی اور سورت جو رہی نسلے ہوئی دا رچار دا رسو دا ہر ملک جیتا عالم ہوئی عربی تو اردو ہوئی عالم جاندے کسو ہوئی فلیک دا عالم عالم ور تذکوئی کہ تجھے مالے ملک پہ جاندے شی عالم ور تذکوئی کہ پڑی بانے ملک پی جندے شی نو عالم فدر حوالا آغا شیطا بیلے شی ما یعلم به اللہ کہ پاگے خدا پی جندے شی آرے خدا پی جندے شی خود اللہ تعالیٰ ذاتی اعتبار پر اخو باقیم دے مقصی دے کہتا تجرے تجرے صحیح نا خود فضر مند دی دنیا کے چلا دنیا تولے پیدا کردے دا نا پا آغا با مصر مد دے در آغا نشانی دا در آغا پی جنگلی دا در آغا چې جنګلي ده سادي بابا څه وې څه وې سر ګلستان دې چې ارګیا ہے کې الزمیر ویت وحده لا شریک لا گویت وی ارګیا ارته سر مکه نه راوځي هغه لګیا زبانه حال سرا سوچ الله وحده لا شریک لا هغه دې خبرې غلیل دې چې دا یو ذات خدای پیدا کړی چې هغه اکی واده دې څه څه شریک نشته بل شعر وې وی بلکه درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتری اس مارے فتح کر دے گا پیدا دون دا شنپا ہوشیار اور زیرک بندہ دا عقل من بندہ کا نظر کے دا ہر یو پارا دا خدای دا پیجن کرے دا پارا یو لوی دفتر ہے یو لوی جیبان دے یو خود کتاب ہے دا یو پارا بانے لگیا ہے اگر یہ پتیشنوز بانے گیا ہے لیکچر اوپ والا دا بات نہیں آ رہا ہے داکی وانا در یوی پانے پتیشنوز بانے تالی بانے لیکچر والا اور دا پارا بتاتا ہوئی سیدو ما خالق اللہ تعالیٰ دے خبر دین کرالا نپدی کائنات بانے دا کائنات پس دلیل دے فا اللہ تعالیٰ عزی وجہ عالم ہوئی ورطا نو دا اللہ نا خلاوا سم رچین چون دی دیتا عالم ہوئی سوئی ورطا عالم عالم مانا دنیا دا عالم مانا دنیا نو اس پکار رہا سی اللہ تعالیٰ رہا الحمدللہ رب العالم سکھ دنیا پہ یہ ودا نو دیتا سوئی عالمین سوئی ورطا عالمین پلور لے ہوئے سوئی پلور جمع ہوئے نو جمع ذکر ہوئے کہ پدی کی اجناس او انواع بے شمار دی فذيكي أجناس أو أنواع بيشما فيقال عالم الأناسين لإنسانان دنيا وعالم الطيور بلدد مرغان دنيا وعالم الحيوانات أدري مدد لدى حيوانات دنيا وعالم البحار تلور مدد السمندرون دنيا وعالم الفلكيات تنزم دا لدي هون لبادي دنور صورة السنة دنيا وعالم الملكوت بلدد فرسو دنيا وعالم الجن بلدد جنات دنيا لو دنيا فلدا دا انواع و اجناس و اعتبار بانے بلانی رو دنیا داری دی دی وجہ سے ہوئے رب اللہ او اللہ تعالیٰ او فرمائے کہ پدی اجناس و اصناف کی یو عالم امدہ فلیشتا کہ دخلے دروں بھی اتنا خارج دے کہ منگا دو چلا خدے دے انسانان رب کو دے تو جنات رب ندے دے فرشتو رب ندے دے سمندرون رب ندے دے سطور سکومیہ دنور رب ندے نا اللہ تعالیٰ رب العالمین تدی کل دنیا گان اور کل اجناس و انواع و کل کائنز دے رب سوکتے اللہ مدہ یو تلیشی رب العالمين كده رب او مالك ده طول عالمين وده طول اجناس واصناف ده الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اذكرا كي الله ده ده الوهية حاكمية ده الوهية ده سنة حاكمية ده كده حاكم ده رول ده نمبر دين رب ده مالكية ده كده ماستر او اونر ده كده ماستر او اونر اس بعد اوقات سرے ماسٹر اور اونر بھی خود رولر نہیں حاکم نہیں اور بعد اوقات سرے حاکم بھی خود ماسٹر نہیں کبھی سرے اور دلتا بوش کا سادر مونگا حاکم یہ سرے جن جاد بوش سادر مونگا حاکم یہ رولر کے پریزیڈنٹ سے خود ہے مونگا مالک ہوں نہا مونگا خواستہ سب مالک ہوں گے اسے مالک ہوں سرے مونگا سرے سرے رولر مودے حکمران مودے بعد اوقات سرے مالک بھی وہ حاکم نہیں ہاں پھر ریفل وقت مالک ہوں صحیح اور دیکھو دنیا حاکم ہوں یار دے مر حاکم ہوں خبر دین کے بعد مالکیت حاکمیت دو جدا تصور اللہ ذات ذات سے کہ ہم حاکم دے ہم مالک دے ہم حاکم دے او مالک اور مالک یوم الدین کے بعد دوالا تصورات پیش کرو یہ تذو کے راست دی متواتر مالک یوم الدین او دین دے ملک یوم الدین مالک کو مانا دا اونر را دی او ملک کو مانا دا بادشاہ را دی مالک کو مانا دا اونر او ملک مانا مجھے کہا وہ مالک نو مالک اختیار لري چې خپل پراپرټي کې څنګه تصرف کول غواړي کولی شي پلیز کول ها مالک اختیار لري چې خپل پراپرټي کې څنګه تصرف کول غواړي نو کولی شي لکه مثلا د رحمت سره نه غاړې صحیح ده څنګه غاړې کوم یو انسان ها ځکه نه انسان غاړې دي او دا دین د غاړې مالک دی د دفاع غاړه که خر کوي خو په اعتراف کولی شي لکه چې مالک څنګه تصرف کول غواړي نه که په کې ګرځي او په جناز کې ودرې صحیح شو د انشورنس نو د رجسٹریشن مې وباسي چې دا ما ګرات کې باندې څه په اعتراض کولې شي لږ څه راوي او که زه زړه رااله او د باندې د خیراتي ورکې نو څه په اعتراض نشي کولې او به کې اعتراض نه بار خبر ده خو دې بدا کار بالکل نه لګي څنګه په زور یې کولا دا ربي او د دوست دا دې څه شو نه نه بتا دې ټول سره غلا تا خپل لښتا کو دا نه کار مطرح کړه نو مالک او خپل ملکیت او پراپرٹی کی سنگیہ کو کئی معاملہ کا تصرف کولے شی اللہ تعالی حق لري چې ټول دنیا تر څه کوي نو څه اعتراض نشي کولے کولے شي تاسو اسنه جوړ دنیا کبا کرا په مينو په تماس کو چا په اعتراض کو په مې هول دبا کو چا په اعتراض کو صحیح ټول دا دنیا خدای مکه تما کوي نو څه اعتراض کولے شي څه بوله لا شي دا کار مکو مالک دې چې څه تصرف ان تو حاضر ان فین نو عبادت کو ان تصرف لو فین لك انت العزیز الحکیم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خدای کا عذاب ورکه است مالک تب سوتو دي نو مالک دې خو بل کې راته پکې ملک یوم الدین چې بادشاہ دې څه بادشاہ نو اوس بادشاہ تصرف کول شي کو ټو دی ایکسټینٹ اف کانسټیټیوشن د کوم هغه پورې ته تر کومه پورې چې کانسټیټیوشن ورته اجازه ورکړي تر کومه پورې چې آئین ولې اجازه ورکړي هغه چې صدر دې صحیح یا گورنر دی خو هغه ځان کې لا بیا ځان صدې کنه دي بس ولې انځر آئین خلاف ورته کوي آئین خلاف یا کو بتا سکے کہ لے جسے کہ وہ باڑی تو جی او کام نہیں ہوتے ہاں کرانے نہ بغیر او کچھ تو کرنا نہیں نا صحیح ہوئی تو باؤنڈ کے کانسٹیٹیوشن کو پالو کے تو باؤنڈ کے کام نو پاس نہ اللہ تعالی جان کا مالک ہوئے کہ جما فخر کے سنگ کو سنو کو نو وال کو کہ تراز مجھے بولے کہ قانون پابند نہیں تو بے جان کا مالک ہوئے کہ ما جان پکڑا کا قانون پابند کرے ما جان پکڑا کا قانون پابند کرے گا بادشاہ پر قانون نظام پر قانون نظام اللہ تعالی جان دے پر پر قوانین دی یا صرف اللہ تعالی دی پھر معلوم جو کریم جان دے پر پر پر اپلائی کے یہ جان دے بلا اللہ تعالی وہ جو ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا تم قانون کی ما جان دے پر جو کرے لو جان کے چلو اگر تو بدلو نہ اگر تو بدلو نہ ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا اگر اور قوم ما اگر اور قوم ما لا اف کمیونٹی وہ توئی کہ دا اوور رول دا گورنمنٹ اللہ تعالی اوور رول کوم نا بس کوم دا رائے کی ٹیبل بیا رفع لو کو نو اللہ تعالی اللہ دے مانا حاکم دے رب مانا مالک دے رب مانا مالک دے اور پسید ولا دا جو سے سڑے یو طرف کا حاکم ہوں گی او بل طرف تا مالک اموی نو دا اغاق متعلق خزین تا دارا دی که بس اغاق بغیر دوار بکن نخو بلکار کری نو بس مخل بیو دبول بیو زیاده بیو چابانی بغضی سی سر و فلاندکی اخفی و فلاندکی صحیح نرحم محم معامل با نتجنی فکر خودتا خود نجی کولی اللہ تعالی ہوئی که ما زان خون کلی لکه دمار کوالی کی چی الرحمنی الرحمن یا اللہ تعالی چه رحم کون کرے فغمومی او شامل رحمت پر هر چابانی کئی دغا رحم پر هر چابانی کئی دمونگو ویچ دغا رحم پر هر چابانی کئی دوڑای دوست نمور کئی دشمن لے امور کئی او بو دی دنیا کی دوست نمور کئی گی دشمن لے امور کئی دی دغا روڑای داد دوست نمارای نم کتا چیرے ادو دشمن نمارای نتال صرف رانی ویچ لانے دا اللہ تعالی دشمن دا کفرین نمانی یا محمد رسول اللہ نمانی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑای نکی گی دغه چې داولې دي چې په دغه اساس له ډوډۍ نه خطرې نه فزیکل پرابلم به ورته پیدا کیږي هغه مسلمان ته پیدا کیږي او غیر مسلم ته هم پیدا کیږي د اسلام د کفر په حواله باندې الله تعالی چې امر یې نه بس دی هیرونه باندې پرې انو ولا خیر باندې چې نه دې سکه یو باتون کې دګل نه شي نه او فزیکلی یو پرابلم پیدا یا مسلمان ته پیدا یا غیر مسلم الله تعالی رحمان دی دې ته وایي سوچل دي سره په دې کې ورته موجوده استلای کوئی ورته سوچل دي او سوشل جسٹس کی ایکوالیٹی بھی سوشل جسٹس کی ایکوالیٹی الرحیم یا دا اللہ تعالیٰ کی رحم کون کے دے پر رحمت خاص او کامل سرا نو خاص او کامل رحم با اللہ تعالیٰ کی عمر کی جیئے وزی چاہ بانے مسلمانوں نے باندے خاص او کامل رحم بے وزی چاہ بانے کے مسلمانوں نے باندے کہ دا عذاب نہ وہ بچی نعمتوں کی گئی دا عذاب نہ وہ بچی نعمت نیرے تو وہی رحمت خاص او رحمت کامل رحمت خاص سپیشل and complete mercy of Allah subhanahu wa ta'ala perfect mercy of Allah subhanahu wa ta'ala aw da lum ba'ajra da da general aw inclusive mercy of Allah subhanahu wa ta'ala no general aw inclusive mercy da Allah ta'ala da har do dushman ta shamil da wo special aw particular ya perfect mercy da Allah ta'ala da sir chara par musalmanon da ta'ala ali iman da ta'ala no de da ya hoy legal justice sahi wat legal justice no social justice ki da amal ki روزگار مواقع دی او کا بزنس دی او کا مثلا دا وینا ازاری دا فلان فار اگزامپل مدا فدار چاہا حق تک مسلمانی او کا غیر مسلمی دا دسکرمنیشن سنجن سوشل جسٹس سوی ورطا سوشل جسٹس او یو سری جرم کرے گئے سوی کرے گئے جرم کرے گئے او بل سرے جن داگا جرم نقاری دے او کورٹ تا دوارا پیشو کورٹ تا دوارا پیشو نکم چی مجرم دے اغا ال تا خدا بیمان نکی پوئے چی مام دا سی دیر کرے کرے کرے مجرم سنگ لیے نو یو هاو ټو پی دا پرایس تاسو به د خپل ژوند سزا ته ځان تیارې هر څه هغه دی هغه باندې چې چارج یې نشته اوبن چارج نشته بلکې ډیسایډ دی دا هغه په حواله باندې پرېکړه باندې دا چې هغه دی هغه ډېر خطر لري څه شی دا هغه ډېر خطر لري نه هغه څه به نه وي دا وایي دی ګل جاسه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین هغه الله تعالی چې مالک دی د ورځې د دین مالک دے نزیل دوکر آتا دیو دوارا متواتی دی پیغمبر اسلام دوارا اولو سر چی مالک یوم الدین او بلے ہوئے ملک یوم الدین نو مالک وی اونر تھا او ملک وی کن تھا مالک وی اونر تھا او ملک وی کن تھا دغا اللہ تعالی دین دورا دی مالک دے او اونر دے او دغا اللہ تعالی دین دورا دی بادشاہ دے دین دورا دی بادشاہ دے او مې فرق د ظاهر کې چې مالک څه غواړي نو خو پیدا سر پراته کوي مالک فاتیا هغه دانه چې څه غواړي نه کولی شي نو د دې اکسټنس اف دی کانستټیوشن هغه قانون ته دی نو صلی الله علیه وسلم چې تاسو څنګه د مالک څه څه غواړم صحیح که یو ډیر خو مسلمان ډیر پابند د دین او فلا فلا او څه خدای معاذ الله معاذ الله معاذ الله الله تعالی دې ورته بوزنه مونږ غلطه جلوس یې ها چې راوي پروسس او ویلا ترې پاتې ځاتې ورته خدا چا چې کینا خو څه وی کړ نو څه په ځای لري چې دا مالک دی غری او خدای دا څه نه کوي دا د قانون خلاف ده خو دا بل فرض یا بوجال قندري را روان کې جنت ته ها نو موږ پروفیس کول چې موږ به جنت کې نو سی وچا بوجال پکې خو دا صحیح مالک ته نه وته څه وی الله تعالی وي زم مالک خو ور سره مالک خپل روز پالو کو د پالو کو خپل رول او وایلټون نه خپل قوانين وایلټون نه کوم قوانين چې متابقه کار کوي هغه پالو کو لب دین لفظ دین دا پو مانا دا عمل را دی اکشن یا ایک پو مانا دا معاملی را دی ترانزیکشن لین دین چوتا دین ترانزیکشن تا ہوئی لین دین معاملہ دین فمانا تسلط را دی دمینین او دین فمانا دا نظام و دا سسٹم را دی قانون نظام او سسٹم سورة بقرة من دغت سورة الرغمان شرط يوزا آيات تي لديكم لدينا وفتولا دي سورة آل عمران بقرنا آل عمران بقرية تي مكفر آيات نمبر ضرورة تي ومن يبتغي غير الإسلام دينا سلامك ومن يبتغي غير الاسلام دينا اصوص لسيد اسلامنا علاوه دينا يوب النظام دينا المعنى نظام فلن يقبل منه ذاب نشي قبله ليدنا وهو في الآخرة من الخاسرين او يقضي في آخرة جيد ولوز الله لباس لوز كي فكي إذا الله نظام باني عقيدنا فالله نظامنا علاوه يوب الشيطان ومن يبتغي غير دين ستوي نظام تا سسم تا سشتا سسم تا یوا وین ماوی چی دین وی جزاتا و بدلیتا ستا جزاتا و بدلیتا سورة انفطار یہ چون پارا دا سن تجد سورة تکمیر پسید ہے تو میں بخال انزم سورة تر دیر شیع پاری انزم سوا زنوی 592 پیدا مکو آیت نمبر سپکل نواز دنو لکن تر پسید يا أيها الإنسان أو إنسانا ما غرك سشت دوكا كري لا ترى إنسان تقول سشت دوكا كي تقولي ما غرك بربك الكريم سشت مغرور كري يا سشت دوكا كري فرب بالبالي كدير سخي رب دي انت قال سخي رب بالي سشت دوكا كري تدعى غنم ماني يقابل قاروان الذي آغا الله خلقك سفيدا كريت فصواك برابر کرے تو فسوا کا احضائی در اکمرا برابر در کنید انسان کو نے خیفتت شکل و خیفتت شکل دنیا کے نبل مخلوق نشتا رئی اس اوخ رد وقت اوش رئی اس اوش رتان اپا بدن کی مضبوط نید خدا غد شکل انتا مشان خیفت کر را خطول کو گوگ دینا رئی در انسان کو نے خیفتت شکل دنیا کے نبل مخلوق نشتا من لا تکوی فسوا کا مرسا باڑی سنگ برابر کرے فادلك او دې څنګه بیلنس کرے د څنګه بیلنس کرے یو کوی دل حتم در کړي دی بل طرف دل خواهش در کړي دی اچھا خپل مخلوقات په دې حواله یو طرف ته عقل در کړي دی دا د عقل ایلیمنت الله تعالی صرف فرشتو کې لګولو دا ایلیمنت ته فرشتو کې لګولو بل طرف ته خواهش در کړي دی د خواهش او د نفس او د ډیزایر دا ایلیمنت الله تعالی صرف ایلیمنت کې لګولو دی مې صرف خواهش او د عقل مخلوق نشته دی او الله تعالی په انسان کې دواړه ورکړي دوار ایلیمنٹ کی بگونا پر یہ راقم ایلیمنٹ فرشتو والا بلنہ قاہش ایلیمنٹ سوال حیوانات والا نہ حیوانات والا کم ایلیمنٹ چلے گئے دلے نہ دنیا کے منڈ کرنے کی وجہ آگا ایلیمنٹ ہوئی وہ خوراق پکار دے سپاک پکار دے گواد پکار دے گیر پکار دے اندور پکار دے موٹر پکار دے اپنا نہ دے آگا ایلیمنٹ ہوئی دا خواہشات تشہی خواہشات کی اور بل طرف تھا دا عقل ایلیمنٹ را کی لگو لگے نہ دا عقل دا ایلیمنٹ پا والا بانے ہم نے کھاٹے شکش رو بارو دا چھو سبق لے رہا دا عقل مو پشکے سنو پشکے عقل مو پشکے یا ایوہ الانسان ما غرکا بے ربک الکریم اللذی آغا اللہ تعالی خلقکا چی پیدا کرے تو فتوہاکا برابر کرے بدنی اعتبار کرا فادلکا ابیلنس کرے تو طبعی اعتبار کرا طبیعت نے لیے بیلنس پیدا کرے دو طرف تا خائف والا ایلیمنٹ اوپن طرف تا عقل والا ایلیمنٹ في اي صورة ما شاء اقوم شكل جي الله تعالى وقتو ركبك تيبا آغا شكل باني كمباين تي يعني تيبا آغا شكل باني فريم تي فآغا انداز الى شكل جول كلا اتحقا دا يقول يقول الفردون احساك يقضام حقا دا بل تكذبون في الدين بل تكذبون في الدين بل كتاسو تكذب كوي في الدين دي اسلام تاسو بجي اي اسلام نے انکار کرو وَإِنَّ غَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ أَفَتْعَاتُ بَعْلِ واش کو ان کی جی حافظ مانا واش کو ان کی وَإِنَّ غَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ یعنی سا انڈر سرویلنسی انگریزی کو ارسل انڈر سرویلنسی لیکن یہ سریچ ایف بی آئی ور بچ لگی دی سریچ دی انڈر سرویلنسی دو دفعہ حرکات ہو دانگی ہاں ٹیلیفون ورہ بکتو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ أَفَتَاقُ بَانْدِي وَاَتْ لَجِدْلِ دِي كِرَامًا دیر معذف خلق دے یعنی داکہ ہم نے دی دیکھا ہوگو رہا اس دیو حکومت مثلا انٹیلیجنس ایجنسی وانے ہی کہ اگر بانے وَاَتْ کئی خدا غیصہ نظام دی سسٹمی نے بیزائی رکھان گئی نا بیزائی رکھان گئی محضب طریقے پر اسے ویلائی طریقے پر اسے پوس گئی سویلائی اپا افغانستان کے خاص بار بار کسو لگے مخدر دې تاسو په رب باندې رحمت وکړي لکه چې تاسو په دې سیویلایزیشن نو صد فلان فلان یو پاکستان کې درپدې شي یو ولا ورګې ده نه ایسای نه تاسو یې ایسای هغه اډ نه تعلق ساتي چې یې ولا په دې ورګې سیویلین سایب باندې شي یې صحیح نو کار په دې ورګې د نمبر دې په دې در باندې رحمت وکړي او الله تعالی دې وجه احترام دا ما چې کوم واټ در باندې لګولې د دې موظف خلک دې دا دې ریسپیکټبل خلک دې نو په دې شي دا دې ریسپیکټبل خلک دې کرامن دے ریسپیکٹیبل خلق دے ادھے کرام دے مانا دا کرامن دے جین رس خلق دے بدا دیر شیل نصف صدا تھی دی کہ اغدر نوٹولی خودی اگنور چی بدا دیر شیل نصف صدا تھی کیا سی انا سارکہ ترابو لشی سارکہ بس ترابو لشی ریڈ لائن کی لگو لشی خودی یہ سو چی دے اگنور چی دا دنگر جین رس خلق دے تسری دنگر جین رس خلق دے یا درین کہ کرامن دنگر جین رس خلق دے کہ کریڈٹ دے دو رہی کریڈٹ دے اکنامیکل سائڈ بانے تو پولیٹیکل سائڈ بانے پکم جائے کہ کیوں گے کمپیوٹر سائڈ بانے اللہ تعالیٰ سے پر اس کے بعد آتے ہیں میں لگو دے رات والے کوئی رات والے کوئی ارے یعنی بعض اوقات تو سڑے دا فیلڈ ایکسپرٹ نہیں نہ ہوگی ابل کیا نہ سپوز کری تو اللہ تعالیٰ وہ یہ علم نہ ماتا پڑوں گا پر اس طرح کی ہر فیلڈ بانے پوری کی ہر تو دے آر پوٹنگ آن ریکارڈ ان الابرار تاکہ پر نے کا خلق لفی نعیم بیقین پنے متن کی دی و ان الفجار افاجران فاسقان بد کردار خلق لفی جحیم دی پا دوزخ چلی یسلو نحان نوزی با دی دوزخ تا یوم الدین پر وز دا جزا اور دلتا لفظ دین قرآن لوگو را آیت نمبر نحم کی لڑکا اللہ بل تو کردی بونا بدین ساتو انکار کوئی دا دین اسلام حلتا دین نمورات اسلام دا دیدہ گین دل چرا دا کی اسلو نحا یوم الدین داخلی جب دی جانم تا پر وز دا جزا کہ ہر یو دلی تب اختلا بدلا بھی لائی جی کہ خیر بھی نو دا خیر بدلا کہ شر بھی نو دا شر بدلا وما هم انا بغائبین انا بیدوئی دا دغیر وزنا بغائبین پتی دنشی سو پتی دے نشی سو پتی دے نشی ہر یو سرے بہا دے نشی وما دراکا اتاتا سفتر ما یوم الدین جدا روز جبا سمر لویا دا دا بدلی رسدہ دا سمر عظیم الرسدہ ثم ما ادراك اب یاد رکھتا ہوں جتا تو سب پتہ ہے ما یوم الدین جتا روز بدلے تم رلو ہے روز دا یوم دا آغا ورز دا لا تملک نفس لنفس شیع کہ حس یو کس بد بل کس بارک اس اختیار ملے لا تملک نفس لنفس شیع افلاد دوی لپارا دوی لپلار لپارا خد دا قاون لپارا قاون دا لخد دا پارا رور دا رور دا پارا عزیز دا عزیز دا پارا لا تملک نفس لنفس شیء کہ پیار بن لرے یو نفس بل نفس تارا شیء ان نکون دے ہوں سکون نفس والعمر یوم اذن للہ والعمر یوم اذن اللہ تعالیٰ فرمائی پتہ گو رض ماتر خلوے جرگو نہیں تھا لیکن ازوے جرگی ممبر براتے پروش کی دیکھ ننکر دونے سالوں کا لتا خب شیئے مطلعہ حکمران انزل سرد سنگلائے تقریب برا کی نسلے رابطے کیا سرو کی کنگرس میں سرہ کیا سرو کانگرس میں سر افغانستان کی سر بڑی جرگی ممبر سر بڑے پاکستان کے میں سر صحیح نہ ہو لے پوچھ کی نکار کا احسان اللہ تعالیٰ فرمائے سب سے عمدہ ڈیلیگیشن آپ پاور ہم دے چیزا کچھ کانگرس میں دے دا سینیٹر دے دا بھائی گورنر دے دا سیکٹری آف سٹیٹ دے دا سیکٹری ڈیفینس دے دا فلان دے دا فلان دے اللہ تعالیٰ والعمر یوم اذن للہ تو دا غور ٹوٹلی کنٹرول ہی اللہ تعالیٰ کے ٹوٹلی کنٹرول ہی اللہ تعالیٰ کے دا فورس تفاول نشتا صحیح نوسیوی یوم ادراک ما یوم الدین اتاتا سپتلا شروز جزا سشیده ثم ما ادراک ما یوم الدین ابیاد سوام تاتا سپتلا شروز جزا سشیده یوم لا تملکو نفس لنفس شیعا دا آغا ورزا لا تملکو نفس لنفس شیعا اختیار بنر رے یو کذب الکذب پارا لکن لے ہم والعمر یوم ایدل اللہ اکول اختیار پتا ورد بان خالص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومن حامیم المومن فلو رشتہ ہوں پارے چلے زور طرح قطش پیتے 468 نمبر سوال سننے والا مرکی جائے سننے والا يَوَ الَّذِي اللَّهَ تَعْلَىٰ غَصَاتْ دَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ كَاللَّهَ تَعْلَىٰ خَيْتَاسَ نِشَانِيخْ بَلِي وَيُنَزِّلُ لَكُمْ أَنَا بِلَيْتَا بَطَارَ مِنَ السَّمَائِ دَوَلْيَدِ نَارِسْتَنْ سبب در رضا provision كباران منا در رضا مكي درغنات ولا لازمه كي درغنه شفت سكي كده كباران وضا شفت يو صورت یا خو ډایرکټ پر ځمکه اوریږي نو ځمکه زرغونه اوشي یا هغه ځمکې ته ځنه لاړ شي هغې نبي سره زرغونه اوشي یا د هغې نه دریاب او نهر جوړ شي هغې نه سینه چشمه جوړه شي مهې طرف نه اسمان اوبه راورو بند کړو ځمکې نه صفت انبات ختم شو دا د زرغونه نه کوي دې وجه الله تعالی ورېځې اوبو ته رزق ورکوي یاته رزق هغه ده وما يتذكر اپدې خبره نه پوهېږي الا من ينيب مگر هغه څوک چې الله تعالی تر ته رجوع کوي فدعوا الله نغواري اللانا مخلصين له الدين وجه حالت كي كي خالص ثابتون كي دع الله لقار عبدينا غلبا تسلط ما هو دي يومانا دس دمينيا تسلط نقوة أو قدرة في عواد الشامن دع الله ولو كره الكافرون اجل كدا خبر بدل جي كافران وبالي رفيع الدرجات يلقي الروح الله تعالى نازل وحي وحي قال الله تعالى روحه وحي قال الله تعالى روح نفطه لجدا كده جاد اسمان راغلي پیغام سره تعلق لذا جلدی دي اگر جاد دغه پیغام سره تعلق لري فلان دغه کتاب لري اگر چې دي او ذکی په سکرین باندې بلا نه خلق منډه راوند وای کنه او دغه مړي کې بندي دي او ري په ځانې ګرو پوری تا څه ته خبره کوي حرکت هم کوي موږ ولې دغه باندې انسان دا سکرین باندې ښکاري یا د سینما پرده باندې ښکاري موی کې ښکاري دا ژوندي پران دا اصله دی چې نه انسان خپل نه چویلي خو د الله په نظر کې چې د چا ایمان مې وحي باندې دا خدای نظر کې مړ دي ادي وایي بابا عبدالرحمن وی دا ژوندي کې وال ښکاري وال مړ دي څه سجیو اڅ وایې چې سن دي اوی یا د تا په مخې خاورې دي دا ټولې نو د باز مخې دا چې دا غبار دی او تیز هوا ته راشي نو څه شي روزو دیگا وی یاد با سمسی خاور دی دا کولی یاد اور پا مسی والا اچوا خودی یاد با سمسی والا اچوا خودی یلقی الروح من امری غلا من یشا اللہ تعالی نادلی وحی فہت اخفل بانی پارا چاچ خوخیش من غبادی بندگان اخفلونا یعنی پیغمبران بندگان اخفلو بانی وحی نادلی کم بندگان پیغمبران او دا غیب یوکی سرک نو بس یو لفظ کې دا غي دوتې د کړه لینذر یوم الصلاۃ چې خلق الاوار من وای چې دا هغه ورځنا الصلاۃ صلاۃ معنی ملاقات چې په کوم ورځ به خلق خدای سره ملاوي د پیغمبر دوتې دا و چې ټول انسانان ته دا و چې یو رب دا الله ته وفي کیږي صحیح الله تعالی وکړه لینذر یوم الصلاۃ دا خبره وکړه پیغمبر چې مرګ دا خبره ومنه چې یو رب دا چې خدای په وفي کیږي لینذر یوم الصلاۃ اور اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ہاں یہ ریزرویشن دے چاہ راتے ہیں ہاں ہاں تو رہے بورے دبر آشو پھر تا ہیڈن زائر ہو پھر تا کیاو تا ملاد سن یعنی یہ آپ انہوں کو بگرد دن اور ایک جان پر اللہ تعالیٰ وینا یوم ہم بارزونا تا آغا ورزا ہم بارزونا کہ دیبا بالکل خکاری وفر پہ بول آری بارزونا مانا وفر پہ بول آری یوم هم بارزونا دا غور رضا که طول مخلوق ما پا پلین او پلیس مکوانے والا ری لا یقفا غد اللہ نبشی پتے دے اللہ تعالی نامن هم دو دینا شے ان سی سب ہم نجی پتے دے دے کو طول بانی آدھائی دے یوم لختم دو خدینا پتے شی پانی دے دے یوم لختم یوم هم بارزونا لا یقفا غد اللہ من هم شے لمن الملک یوم او دا غورز معنی اللہ تعالیٰ با آوازو کی لمن الملك اليوم كد جاد طارب اونرشيب نن رزي او بل لمن الملك اليوم د جاد طارب باچاي نن رزي فوكتا فوكتا اوشتا شو ويش دا باچاي الكتريك 99.9% وطن ميرو تي صحيح يام دا حكومت تزور نيو لده صحيح لمن الملك اليوم د جاد طارب باچاي نن رزي كل مخلوق بدا سخاموش ولد ما الله تفضل ويستطاع جاد لله الواحد القهار يواضح الله تعالى ایک یو دے اوڑے والد ذات ہے ایک یو دے اور حدیث سے تعیید کو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ انسانان طول با تو یو سب 120 تو پشپشل پشپشل سفنہ کے با اللہ تعالیٰ تعالیٰ علی میدانی میدانی حشر سورة سفنہ بھئی پشپشل پیغمبر علیہ السلام ویسا لیخ سفنہ با طول انبیاء و دے امتنی اور وزیاء سفنہ بھئی واضح زماد امتی و مجدار جکل انبیاء اور مختصر قومون تلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تک قامت پوری پیغمبر تو خلق واپس روان ہے تو سلمی صفنا یا بر طول انبیاء و د امت نے او اسیا صفنا بے واد زما د امت نے او قران کریم کہ اللہ فرمائے وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا خلق بتا سے خاموش ہے بد وجه ولاری جس کے وائے د ساد آواز او بس آواز نہ ہوئی تو تمہارا مخلوق فکربون انسان بھائی یوں صرف دار صرف دار سا آواز برازی لیکن علاوہ بل آواز تو ضرورت نہیں کوئی خبر ہو کشون لے کلاوز ناللہ باواز اسی چھے این الملوک بادشاہان کرتا دی حکمرانان کرتا دی بادشاہان کرتا دی حکمرانان کرتا دی چھے تا پسپل حکومت بانے ناو دی این الجبارونا ظالمان کرتا دی چھے زیادی کو این المتکبرونا متکبران کرتا دی چھے کس ریسان تاوڑ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا دمر دا غزب دا قوازی چی ہر یو پیغمبر بوئی آدم علیہ السلام نوالی عیسیٰ علیہ السلام پوری یو قولو کل نبی یا رب سلم خدای ما بچکا یا اللہ ما تخیر کی خدای کے تمالا گزار رہا نکی صحیح اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی و اقولو یا رب امتی یا رب امتی پیغمبر علیہ السلام بوئی زمان لے جائے تو لو پیغمبران سر بزرزان کی کری ماتر بسات سکتے ہیں زبان چې ولله زما د امت بچ کې خدای زما د امت ته خیر کې خدای چې زما د سارا امت تکړه کونه لګي حاجی عبدالغنی تکړه کونه لګي حاجی باری ته کونه والے شي حیات باندې تکلیف رانی شي پلانی باندې رانی شي پلانی باندې رانی شي خدای دی بچ خدای دی دا هغه ورځ ده چې بادشاہ نشته جبار نشته متکبر نشته دعوېدار نشته مالک یوم الدین مالک ده ورځ جزا دی یوازې الله تعالی پرویز الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد اصل دا عبارت ہے نعبدك کا په عربی کې ترتیب د کلماتو او سنتنس او جمله کې دا چې فعل فاعل دا مفعول اول فعل بیا فاعل بیا مفعول نو په دې حواله ترتیب د کلماتو دا پکارو چې نعبدو کا دا نعبدو فعل هم دی فاعل هم دی فعل هم دی فاعل هم دی دا نون پکې علامت د متکلم دی چې جمع متکلم دی نعبدو معنا مونږ عبادت کوو او کا دا ضمیر د پروناون مین سا دا مفعول واقعي ابجکټ دا عبارت پکارو نعبدو کا خو ولې دا څه وایي اياك نعبد اياك نعبد اسره پاره و نو کوم شي چې په عربي کې مفعول د خپل مقام نه واضح اوسي نو دې ته وایي حسد او تقدیس وایي ودا حسد او تقدیس دا یو مفهوم پیدا کوي د دې وجه مونږ د دې اياك نعبد ته څه معنی کوو چې مونږ عبادت کوو تاسو نو مونږ خاص تاسو عبادت کوو مونږ ادا له خصوصیت معنا دا دی وجه را ده چې مفعول په فعل او فاعل دواړو باندې مقدم مفعول فعل فاعل باندې دواړو باندې مقدم ایا کنا بودو خاصا نابودو عبادت کومگا دا عبادت مونږ دو تعریف نه کړی یو تعریف مو کړو چې عبادت غایت الذل نهایت عاجزی ده من غایت الحب په نهایت محبت سره لله عز وجل خاص الله تعالى في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم په طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسلو سيزونه شو غایت الظلم نهایت عاجزی من غایت الحب و نهایت محبت لله عز وجل خالص الله لپاره في متابعه النبي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د عبادت و هغه مقبول وي چې سړی عاجزی سره وسي څه سره وسي عاجزی سره نمبر اول نمبر دویم چې دا محبت کوي نو دانه چې ځان باندې یو برډن ګڼي راغلي وایي چې دا دې مونږ نه خلاص کړو صحیح پته لګېږي درته په محبت نه کې اسې یو برډن بدل نه وي موږ ورته بېګار وایو تاسو بېګار وایو چې څنګه باندې یو کار بدل نو دا بېګار نه من غایت الحب زبد غواړي چې عبادت وکړي صحیح محبت سره دا دوه خبرې درېم لله عز وجل کوم ډول چې کوم حرکات خالص پر عبادت کی جنب دی ناغد اللہ نا غداو بل چا تکول ناروا دی لکا رکو صرف پر عبادت کی جنب نشی دی جدا طریقہ دی عبادت کا ندا اللہ نا غداو زبل چا اولان رکو کن دی تبشیر کن سجدا بطول عبادت کی جنب نشی دی ندا اللہ نا غداو بل چا تسجد لکن دی تبطول شیر کن سواف پر عبادت کی جنب نشی دی ندا اللہ دا کور نا غداو دبل ځای طواف کول دې ته بسوي شرک وایي صحیح وقوف په عرفات باندې وقوف په عرفات باندې دا په عرفات پیژندل شوی دی الله دپاره نو په دغه حواله باندې بل ځای لکه مقام ورکول چې د عبادت کړنې سړی بل ځای وقوف وکړي دې ته به شرک وایي خبر دی کرام او څلورم چیز پکې مونږ وایو فی متابعۃ النبی د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په متابعت کې نو کله پیغمبر قرآن کې نه وي نو هغه ته بیا څه وایي دا څه وایي یعنی یو په عبادت او د پیغمبر قرآن نه دی په لاره کې دی ولې جوړ کړل نو هغه ته وایي بلا او د دې تعریف مو کړو د عبادت چې عبادت اتباع د شریعت ده د ژوند په هر میدان او په هر مرحله کې که کورنۍ ژوند وي که د شادي موقع وي که د غم موقع وي که بزنس وي که جاب وي معاشرت بھی تو معیشت بھی سیاست بھی تو حکومت بھی ارسول بھی کاغستل بھی اجارہ بھی تو رہن بھی شراکت بھی تو مضاربت بھی دے طول کے دے شریعت کو سوخ کرو اور دے شریعت اتباع کو دیتا عبادت کوئی یہ تو دیتا عبادت کوئی ایاک نعبدو خاضتا بندگی کو منگا جائے وقت بلا وإياك نستعين وخالصتانا إحانة والمنغا إمداد والمنغا وإياك نستعين وخالصتانا إمداد والمنغا نوصفت أولا جدا في إمداد دولة إمداد مفصل ذو طريقو سرده يو فعالم الطبيعي تأسباب الدنيا لكو عالم الطبيعي أسباب الدنيا بين عالم ما فوق الطبيعيات ميتافيزيكال وورد وي ورته صحيح ميتا فيزيك ما فوق الاسباب نو په عالم اسباب کې خلق د اسباب په حواله دی او بنه اندار غواړي چې باندې چې ته په باندې نشته ما پر رائډ نشته او واجی باندې کوم وي چې ته باندې ګرای ګراکا او څوک جانو وي چې لکه ته وایي چې ویا کر استقيم امداد یې واده موږ جاره غواړو د الله نه تاسو د اجبارینا وته امداد درایي دا خطیره او شرک دی مرګریه فرق وکړه د عالم طبيعي او د عالم ما فوق الطبيعيات د عالم اسباب او د عالم ما فوق الاسباب چې په عالم ما فوق الاسباب کې صرف د الله قوت کار کوي د بل چا قدرت پکې نه چلیږي صحیح شو نه ډاکټر او طبيب لا موږ دغه نه ځو ځو چې عنایت غواړو نه غواړو امداد ته غواړو او په عالم طبيعي کې موږ ته علاج را لوکا سره راوکا علاج چلی چا ډاکټر یا طبيب یا حکیم ته ځام ویلې چې شفا را راکا ځکه شفا دا د عالم اسباب سره تعلق نه ساتي عالم اسباب سره علاج تعلق ساتي تدریج نه هیلنګ دا عالم اسباب سره تعلق نه ساتي هیلنګ تعلق ساتي ما فوق الاسباب سره نو د شفا لپاره به موږ چا ته سوال کړو الله تعالی یعنی مریض دا تاسو ته کې پروت وي علاج هم شروع وي مونږ لا څه نو دعا ورته کوي مونږ او الله به شفا ورکړي صحیح شو دا نو دا څه څنګه بیا شفا ورکړي کته یو مسله ده عالم اسباب ده یو مسله ده عالم ما فوق الاسباب ده ما عالم ما فوق الاسباب کې اعانت غفتی شی یواب اللانا دا اللانا علاوہ کتر اعانت دا بلچانا غفتر نوکی تشیر کوئی ایون دو کتر محمد رسول اللہ نے غفتر صلی اللہ علیہ وسلم فکر جارے پیغمبر پر قدرت کی ہم دا خبر دین چلالا ایاک نستعین مانا دا کہ خاص دتانا امداد غالو پا علم ما فوق الاسباب چی دیتا ہوئی فا اسباب و عقیدن نلرل و مستقب دانی عقیدن نلرل فا اسباب و عقیدن نلرل خوچی علرل ایاک نابدو خاص دتانا عبادت کرمونگا و ایاک نستعین و خاص دتانا امداد غالو مونگا اہدن الصراط والمستقیم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا معنا هدايت کی مونتا اس هدايت جدی دو تاریخ ندی دا هدايت دو تاریخ ندی یو هدايت و معنا در راه نمودن لار خودل لار خودل او زین هدايت و معنا رسانیدن بر مطلوب و مقصود مطلوب و مقصود تر سول مطلب مقصود رسول حاجی باری اچھا دا پوسو کو دا فرید خان کور کم زائے تا تا ادرس معلوم ہو فلان فلان فلان فلان دا تا بلا سی رینا لی باندے فلان جا بای اللہ سواخ لی مخت بلا سی آگا بے ورائی سواخ لی گورا دین و کسی جنا شی فار اگزامپل صحیح اس حاجی باری دلتا ناستے دلتا نے جائز انسور کو دیتا وہی ہدایت پر مانا اول باندے راہ نموزن اسے لارا خودل او دیم ہدایت دارے حجی باری دفنی خان کور کم دے صحیح یہ ما پانو گا صحیح حجی باری گاڑی کے مکہ روان دے وکم سرے کے پنی خان کنو ملاوی دی اگوار پسے روان دے اے دائے کور دے رسانی دم بر مطلوب و مقصود رسانی دم بر مطلوب و مقصود دارم بنے ہدایت کے دے دادی ہوگی دا پیغمبر دا او دا ہر دعوت پر کرنگی دا لار خودن نمداری دا پیغمبر دا او دا ہر دعوت پر کرنگ کی دا ہر سڑے کے خدای طرف سے دعوت پر کرنگ سکے کو نار سے سکے لار سے کے بجے لار روان شنہ خدای پر ورد ہر کے مقصود طرف سے مل دی ندا صرف دا اللہ سار دے ہدایت پر مانا در آسانی دن پر مطلوب در چاہ کر دے دا اللہ سار دے اللہ نے علاوہ بل سوچی نشک ہو دے چاہتا نہیں زمانت سرکے آپ کو خدا دارا فکر بڑا وارا سورہ شورا آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ هُمْ فَدَا قَلِكَ بَعْلِي اَوْحِيْنَا إِلَيْكَ وَحِكُرِدِ مُنْتَعَتَ رُوحًا روح اللہ تعالیٰ قرآن تا روح ہوئے سکر جیسا جبن رہے قرآن تا سوئے روح سکر جیسا سر آجی جبن رہے سکر جیسا قرآن تا تعلق نہیں تو خدا تمہیں بانے اکول بڑھے گی آتا جی ہاں بڑھے اس کا تو ایسے حرکت کے منڈی ہوئی سڑی ہوئی جاپ کے جو نس کے فلان کے فلان کے فلان کے صحیح مطلب سنیما پر یہ پردہ باندھے ہے اس دن میں چلے گور کل دو نے ہوئی اٹول کر کے صحیح تو وہ گندے ہوئے صحیح گندے مطلب کے اللہ نظر کے اٹول کر کے منڈی چڑی ہوئی دل کا فوٹو ان چلتی اب اب عبد الرحمن تک ہوئی جڑا گندی کی والا کاری ہم مر گئے تو سدی ہم ہت ہوا ہے کس نے یا دبات کو مخ کی خاور دی دا ٹول یا دور کو مخ کی والا کچھ وقت وكذلك اوحينا اليك فذاتك وحكر لمنقاتا روحا من امرنا روح بجانب قلنا ما كنت تدري سنقردي طرفتنا وا مل کتاب و چه کتاب سجے دے کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کرتا مدرسہ کی اسکول کی یونیورسٹی کی داخلہ ہوتے ہیں استادی الف با تا سا پٹھان نو ہوئے ما کن ستدری تن کوئی دے مل کتابو چی کتاب سشے دے ولل ایمانو ان پدے کوئی دے چی ایمان سشے دے ولیکن جعلنا و نورا قم اگردو دا روح و قرآن رنا نا دے بے ہدایت ورکور دے واسطہ مانے من نشاو آجا تا چی مونگے و غالو من عبادنا دا بندگان زمونا و انکا لتا دی الى صراط مستقیم اتاتیق تو گائیڈ کے خلق صراط مستقیم طرف تھا راہ نمودن کے صراط مستقیم طرف تھا یعنی سایو کی طرف تھا راہ نمودن لار خودن پھر تک کا حدیث ہدایت نہ دے ہدایت کو مانا دے لار خودن ہدایت کو مانا دے لار خودن دیم ہے سورہ قصص آیت نمبر 55 اِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ عَبَدْتَا اس آغل کا آیت کے خوئے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي تَهِدَایَتْ وَرْكِ پیغمبر تعالیٰ تعالیٰ تو ہی تسکے ہدایت ورکی او دلتا ورطا ہوئی چه انکا لا تا دیتا ہدایت نشی ورکولی من اغبرتا آغا چاہتا چتی ورکی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی آدی من یشتا ہدایت ورکی آج آتا چی اللہ ورکی نو دلتا ورطا ہوئی چیتا ہدایت ورکی دلتا ورکی تا ہدایت ورکولی نشی نو دلتا ہدایت ومانا در رانا موزن دی اور دلتا ہدایت ومانا در سانیدن بر مسلوب دی هل تورتوي تهدايت وركي يلي لعرف الخيطة وإنك لا تعدي من أحببت شتوك بخوكي في مقصود تبقى كي تقوله في مقصود تبقى ذكا دقا كان رجالك لذا الله ولكن الله يهدي من يشاء الله تعالى مقصود تبقى في آغسول سيدا الله تعالى استحش خبر ذين كرام موافق قل سبك شو زلت بدي إهدنا سمانة إهدنا الصراط المستقيم وخيموتا لارنيغا او خیمونتا لار نیغا نوزدہ دعا سوک کئی کافرے کئی کہ مسلمانے کئی مسلمانے کئی سورہ فاتحہ خصوص تلاوت کئی مسلمانے تلاوت کئی لیکن مسلمانے تلاوت کئی پر لار نیغا خودے دے لیکن کہ ایمان راوڑے دے صحیح راوڑے ایمان راوڑے دے نبیان دے ایمان آتا لیچی اے دینا السراط المستقیم مونتا نیغا لار او خی حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابن مسعود سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیو لکی را صلا تا لکی روی را صلا نحا لکی را صلا صحیح وی فرمائل کہ وہاں سراتی مستقیما دا دنی کے لاری مثال دے رضی شریف دنی کے لاری مثال دے بیادا علینا یو خواب بل خواب دا سکجی و جیلی کیو رشتے اور وی فرمائل کہ ولا تتبع السبل دیل آروبان مروانے گے فتفرق بکم عن سبیلی پھر اس لیل لاری نبکر رشتے فكما جاء موقف نقول لا اله الا الله قال ولا شيء يوم الحديث كي ابن مسعود سے بوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم کا بیان کہ ضرب اللہ مثلا صراط المستقیم خدا کو مثال مانے صراط مستقیم واضح کری سرایا والعرض بدو دی والو میں بدو دی والو میں محفوظ کرے دا یہ طرف تم دی والو یہ طرف تم دی والو اس طرح محفوظ کرے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یہ پدے دیوالو کے قدم پا قدم بارے دروازی دی دے سائد تم دے سائد تم علیہا سطور مرخاتن او پا دیوالو بانے پردے رو دی پردو بانے بندے کل وراء کل سترین داغی یدغو دہر پردے شاہتا یہ دعوت ورکے ان چولا دے یہ طرف سراشا کبل قدم واقلی بل طرف نس یہ طرف سراشا کبل قدم واقلی بل طرف بری دروازی نو دے طرف سراشا خبر دین کرام اور حضور علیہ السلام فرمائی کہ دا پاس انہوں نے یاو دعوت ورکون کے لئے اگر دا دعوت ورکے کہ دا لار نہیں رہا تھا سریر دیا یہ دوازو بانے زن نہیں سکتا اگر دو سکتا نہیں تو پیغمبر علیہ السلام وہ لار کو صلات مستقیم دا کہ میں دروازی تھی دی نا حرام تا ناروا تا شرک تا کفر تا زنا تا قتل تا فلان تا فلان تا بیشنی نے تکولا لالی دا پردی کی پہلے دان دی دا دا خدای کا حکمون دی لا تقرب الزنا خبردار زنا تنی دونش غلاو نکی روکو نکی فرادو نکی کرپشن نکی شرکو نکی کفر نکی دسمی دروازی تا کلاو نی دا دا خدای حکمونا که مکو ادا تا دا دا پردی دی سکی پردی اور دا پردو شا دا کب دعوت ورکن که تی ولا دے دا شیطان او دا غا اثر دی شیطان او دا غا اثر دی قدم پا قدم دا غالی دا دے لاری میں خطا کی دا دے لاری میں خطا کی او برنکم دعوت ورکون کرے دا آغا نور دا تے اللہ تعالی انسان نظر کی پیدا کرے دے کدے تے کار واقعنو پہ صراط مستقیم بنے اغلاق چی کدے تے کار واقعنو پہ صراط مستقیم بنے اغلاق چی اور دے مثال صلی اللہ خبر واضح حشوا کہ پہر قدم قدم منگا دے تے مختاری سے اللہ تعالی مقدر اللہ کو ساتھی کنی پہر قدم بانے خطا رہا سوچے دا مجھے پہر قدم بانے خطای نو اللہ ضرور دا دعا کولی یا اللہ منگا او خیر آتا لار میغا چی پا دی ایک گٹ وردن نشو پا دغو وردن نشو پا آغا ایک گٹ وردن نشو پا دی بلو خطا نشو اب میرے دی وجہ بار بار دا دعا کون خواڑی ہاں الحال کو پسر آتے مستقیم یوزا کا مانزر ادا کری ایمان موشتا سبق کا ناسو اور کل میں تفت پتہ لگی غیر معافی ہوتی جی جماعت نشو دی بیا پتہ لگی تو خدایت مختار جو دی وجہ تو ہر رکات روش اہدن السلاط المستقیم یا اللہ نے غدار رہتا ہوئے لیکن پہ ہر قدم سے تک گائیڈنس کا مفتاج ہے کہ گائیڈنس نہیں خطا بچے شہوات کرے واقعی خواہشات کرے واقعی جب ادا لاروانے جب ادا لاروانے یہ مانا کوئی دقا تھا یہ تفصیلی دیکھو اور حدیث میں ملا اگر مانا اهدنا الصراط المستقيم نو لفظ ده هدایت ته خو لازم مانا ہے مراد ده چاته کی هدایت ملاو شي اج استیبلیټی ده شي څه پکې راشي استیبلیټی او استقامت نو اهدنا کو مانا ده ثبتنا ده چې خدای مونږ استیبل ساتي په صراط مستقيم باندې اهدنا مانا ده چې مونږ څوک استیبل مو ساتي مستحکم مو ساتي مضبوط مو ساتي ان کو څه څه ټیم موته راځي وايي ها چې ټیم مولري او درته مستقيم باندې نو زه هدايت دا لازمي معنا دا دا لازمي معنا نه ده دا د کانټیکټ سره معلومي دي دا زما څه او درې ما چې اهدنا صراط المستقيم کلا صراط المستقيم نه مراد الدين القويم دین تاسو مراد دي لازمي معنا خو صراط المستقيم نه غلاره خو نه غلاره په الفاظ دیگر څه دي دین اسلام څه دي دین اسلام نو اهدنا صراط المستقيم او خه مونتا دا برابر دین اهدنا صراط المستقيم او خه مونتا دا برابر دین هدایت را کې مونږه برابر دین طرف کا الدين القويم دا آد دین دې په خپل نیغ دې اګه څو کو سره نه غو باندې که څو کې فالو کې نه نیخ کی ندید دین تسوی الدین القویم سوی وقت الدین القویم نسرات مستقیم ناکو معنا دا الدین القویم شی خدایا مونتا حرایتو کی دین قویم طرف دا شی دا جن پا هر مرحلہ چی دا دین بانے پاتی شو نیغیو او نیخ پاتی شو نیغیو او نیخ پاتی شو نیخ دینا السرات المستقیم اصل ہو رہا ہوں معنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی شی تاتو بانے فتنے با دمرا زیادی راشی چې چا تیر نه و په ډار کې نه سست کې راغلی ښاړي په تاري کوټ هغه ته پوځو چې د دینه د وتو لاس څخه ولای شي لا تو بس پیغمبر علیه السلام کتاب الله د خدای قران فيه نبا من قبلكم لیک دروان دینو امتو امتونو واقعات وخبر من بعدكم د مستقبل په کې خبرونه دي چه مرگ برای جی مرگ نفت بسکی جی جنت بی حشر بی دوزخ بی فلان بی فلان بی دا مستقبل پکیت خبر نگی و حکم بینے کن دا دا تاکو دا پارا حکومتی نظام دے یہ ہوئے چه دا ماضی واقعات دا مستقبل اخبار دی نظر الفاظ بانو لیکن دا ماضی واقعات دی دا مستقبل اخبار دی تاکو دا معاملاتو فیصلہ دا نمانا در چه قانونی نظام دے تاکو حکم بینے کن وهو فصل وليس بالحذف ذا حق وباطل جدا كون کے کلام ہے وليس بالحذف تمسخرين دي وهو فصل وليس جدا قول فيصل وليس بالحذف تمسخر فصل مسخر لك الله مسخر سلا مسخر مر وهو الذكر الحكيم ذا ريمايندر دے تے حکمت تڑک دے ریمایندر دے تے حکمت تڑک دے وحبل الله المتين دا الله تعالى مضبوط رسائل وهو الصراط المستقيم هذا القران صراط مستقيم دي نو صدر حديث مد نظر وكاتي مبيا دا ايه الصراط المستقيم معنا بدائي شي الله تعالى منغا غايد كا قران طرف دا منغا هدايت راك طرف دا قران طرف دا شرانا اصل انت لكم دينا اصل قران راجع اهدنا الصراط المستقيم او خیمون تا صراط مستقیم او صراط مستقیم خفتانا خبر ہے او خیمون تا صراط مستقیم کم صراط مستقیم سریو ہوا نیٹیم یا دے فورو فائی یا دے فائف ناپ یا دے سام پانچ کوتا اپسا تو رسی تشریف را رسی سکر تشریف را صراط اللذین انغمت علیہم صراط الذين لا ذاك بانو انهم تاريم جسائن غام کرے دیا کوئی باندے رسول یو شیل کو تسکیلات لری یو داغین نشانی بھی بریف چاہے بھائی سلے گھر کچھ چاہے بھائی سلے اس کم کم چوکوں نہ دستا کنو دی کم کم زائے بستاف کے چوک باندے ہر چوک باندے مستقی کتاب دکھئے صحیح یو د دغه ټول قانونو د فلسفې د دې یو مختصره سمری ده چې ریډ لایټ کې نه جواب ورکړي صحیح کوم دا په ټول امریکا نه په ټول دنیا کې به اپلای کیږي وګوره ټول مختصر ریډ لایټ دی صحیح کوم هغه ریډ لایټ متعلق د قدرتو تصور د دور مختصر تصور سره علاوه ورکړي چې ریډ لایټ دی نو ورته کې بریک باندې کې ګرین لایټ دی یا حرکت بکے او روانے گا نصش ہر یو قانون دا زانت شناخت لئی صدر شناخت ستحکان لئی سنشانہ لئی ستحکانگلی لئی اس طرح کے مستقیم جدا دا اللہ تعالی دین دے نو دین کو یوڈیر میں تفصیلی شئے ہے جو دین کو یوڈیر میں تفصیلی شئے او کہ یو سرے ہوئی کہ دا تفصیلی دین یہ رضا پا دی میدان کے سوکم دی میدان کے سوکم فلانے کارسنگا حکم فلانے کارسنگا حکم فلانے کارسنگا نقوہ ستب اگران کے دا تو دین کھولش نیو تا پلس گان کے کھولش نیو تا پلس رہی کے کھولش نیو تا پلس نیا کے کھولش دا خود جن کر لازمی و عمل کے صحیح ہے جن کر لازمی و عمل دے او تے پانی سے تا صلات مستقیم مانے روان کے اگران جلو صلات مستقیم مانے روان کے نبستا دو مختصر کوئی لفارا مرگریہ تا کم دے ہو سی ناغو جزو قندہار سی صحیح قندہار سی او اچھا قندہار کر دیکھ بے لکار آسان دے پرانے مولی سے پیجن اور پلانے مکتب کی اپلانے مدرسہ کی تھی آو کس نے ضرورت تھی کسی جگہ نے سکوٹ کروا آدھے وقت نشانی ہو کولا آدھے وقت سکولا کہ دین در ذکر در پارا تھا نشانی تھی کہ آخر سکوا مولی سے تصویر کن کروا یا مولی سے توردہ آخر نہ پتہ لگوا لیکن مرگلی تو ماتر ہے اللہ ترہ دی یا بلس میں کے پتی کم تزون دین نے دکھا بڑے او دین دا کو نزون سر یا لازم عمل دے مسلسل روان دے قدم تو قدم بتا ضرورت رہ دی یہ بدل تا یہ امنا نقندار کی پلانی مولی سے سر بڑھا رہ سکے سوچی لانے مولے سے انزل و اسمبل علامات نشانات نصف کیا لانے مولے سے سر راڈ سکے لانا چھتا مولے سے فالو کے نا دا مولے سے تشریف پیش نظر قرآن و سنت فالو کے لکھتا ہے پفل پوئی گی نا نتینے میں پوئی گی رجال فتح ہو لگے سرکے رجال یعنی چاہ سر مراد سے پیدا کے سبھی میں قرآن و سنت فالو کو لگے صحیح اس مونگے کہ امام بہنی پر اللہ علیہ فالو تو نمونگے امام بہنی پر نمونگے پیغمبر جیسا ہاں پیغمبر کو محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم سو کی امام شافعی فالو کئی یا شافعی سے دعوی پیغمبر دے نا ددتا اعتماد دے کہ تجھے قرآن و سنت نہ دے آسنٹ کتا چیتا دے آسنٹ اتا جو جی و جی و فتوار کولو کی ان کا دسورس ضرورت نہیں ان کا دسورس ضرورت نہیں کہ امام سے دا خبر رکم لینا کرے گا امام شافعی سے دا خبر رکم لینا کرے گا اے بات کو لفتی کتاب کو لاؤو کہ مسئلہ رئی سنگ حل نکرے منگا فتوہ کاغی بنیاد بانے صحیح شو لیکن منگا اعتماد دے یہ سل پسلو کی دی بغیر سورتا خبر کئینا دی بغیر سورتا خبر کئینا ہاں زبا تحقیق کم لے کران بچا فضما زیر کران چی او دا دی امام سے مدرہ چی کم حالوہ دا خود ابن عباس سے حدیث کے اگلی بانے من خضما و حدیث تے اکوڑ جر رسو شو امام سے رمت اللہ علیہ وسلم پخواب کیجئے اور اذن کرانا مزا اثر کی سمبل اور نشانے جیتا شخصیت پرستی نہ ہوئی جیتا دین پرستی ہوئی دا شخصیات دا تقریب ایسی نظر سو خلق ہوئی دا تقریب شخصیت پرستی دا سوچے منگو دا شخصیت پرستی نہ دا دا دین پرستی دا دا شخصیت دا تقریب ایسی نظر دا شخصیت پرستی دا ہاں کسر ہے دین پرستی دا دا شخصیت دا تقریب ایسی نظر سوچے قانون تجھے جو وہ کی سر ہے تعلق پیدا رہے اثر بھی سر ہے تعلق پیدا رہے کہ کلام سمسلہ سکتی نہ رہے کرمی سر خرابی تکیے اس کا اچرمی پرست کی ہم نے کہتے ہوتے ہیں کہ قانون پرستی قانون پرست خدا کا اچرمی دا تشریف پیشی نظر قانون پرست خدا کا اچرمی دا تشریف پیشی نظر ملتے وجہ مونگے یہ خبر ہے جان سولی سے کہ اللہ تعالیٰ تا ہدایت لپارا کتاب اللہ لے گلے ہدایت لپارا اس لے گلے کتاب اللہ خود کتاب اللہ تا فہم لپارا رجال اللہ ضروری دی کتاب اللہ تا فہم لپارا رجال اللہ ضروری دی اللہ والا خلق رجال اللہ مانا اللہ والا خلق اللہ والا خلق آگئی کہ قل دین وقت کری دے قرآن سنت کوئی تھا قل دین وقت کری دے قرآن سنت کوئی تھا ناغا رجال اللہ ضروری ادر وائز کا دائیت کتاب اللہ کے سنت رسول تو اللہ نے گمراہ کے لئے بنا لیکن سبی کوئی گئی کہ مقصد ہے سبی کتاب اللہ سے رسول پکار جی رجال اللہ او دقو جدا شکل تا دولی دینا سبی سبی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبران بلا کے ارزا سے رہ لے گی بھی کہ کتاب نہ دے بر کرے اولی کو زرگونو پیغمبران دا سی کی کتاب اثرا نکتا با زبانی دور خلق جائی کون تعلیم و قانون و سفر سنگا زبانی کون خوشیر دا پتاریت کے یو ظلم دا سنے لیچی ہوئی کہ خدای با کتاب رانے گلے بے پیغمبران تا تولا جو نظر خدای پر نزبانے مر رجال اللہ کی کتاب اللہ نزیاد احمد دی سدی وجہ خور رجال اللہ رانے گل کتاب اللہ و سرنو کتاب اللہ جاتا نہیں رانے گلے بغیر رجال اللہ نا سفر سفر بھی تھا کہ خدای کتاب رانے گلے پیغمبر و سرنے رانے گلے صحیح پیر علی گلے دا پیغمبر و سرنے را پیغمبر کو علی گلے دی کتاب آدھو صحیح پی وہ صحیفہ و کتاب دی پیغمبر نجی رائے گلی نا خبر و ذہن کرالا اتانا نجی وجہ منگا مشایخ لیوانے زور ورکی جی دین بانے زن کوئے نا شیخ نو کوئے دین باندې ځان پوهې څه کو پوهې د شیخ نه ځان پوهې که د شیخ نه بغیر د مطالعې په اساس باندې ځان پوهې نو بل ګمراه کېږي به سب کېږي ګمراه کېږي په زړه پاتې کې کنجوش پېژن نو تاسو تکلې یو کنجوش د دغه ډول چارکول نه ده سکار چې ورته وایي تاسو کار وایي سکار دې ته هم کنجوش کوي صحیح شو نو فقهاء دي ولا يجوز الاستنجاء بفحم الفحم والسكروت فهمت ده سكروت ولا يجوز الاستنجاء به يعني استنجاء كل زانو تقول كل ده معنى سعي زانو تيجي تعالى سفر معنى يا سلام لي فكروا معنى ما تقول دي لما كانوا بدل باقي كذا ما يفعل كذا وين سعيد أقول ما هو لطفر سعيد كنا أني بالي ما فقاوة كذا ما تقول ولا يجوز الاستنجاء بفحم بفحم ليه فحم اس دوی کے ماتا تا بلا ضرورت نشتا دا کتاب دے ورطے کو فارسی کی ترجمہ لکھلے دا او دا فارسی فرہنگ او لغت ما ترشتا دا فارسی فرہنگ او لغت ما ترشتا سجی پر کم لفظ نہ پوئے کم لفظ جوڑے خلا اوم پہ ہو حالتا نوا جس نہیں سے با گورم اس انتلان دے ورطے لکھلی وروانیت استنجا و کنجشک صحیح اس کنجشک کی کتب فرہنگ کی کنجشک سے دوئی اس کنجش کے مخامخ لکھلے تو تکرے فارسی لغتے ہوگا تو پختو کے ورطہ مخامخ لکھلے سر وہ تکری ہمیں گو چکاں ہوئے مرغے مرغے صحیح اس دکی ابر جماعت کی مسئلہ کولا وہ پکہاو یہ زبردست کا مسئلہ لکھلے گا وہ ایک پنن کتاب کے علوکتا فدی مرغے بانے میں استنجانا جائے گا یہ کتاب لکھے بھی جائز میں استنجا با کنجش کرے ما کنجش کو کہتا کنجش کتا ہوئی مرغے تو کچری تا یا مرغے تا ای وقت تا یا پاکر دیتا تصور دیتا مرغے با وینے کہ مرغے مرے پتا رہا کیا او چشیو یہ تیتا وقت یا زان کو شے ای وقت یا غلب کو غیر بیقو مرغے کنجش کے لیے پہم تو ہی چار کول حجر یا صفر اللہ لیکن دوستان بغیر زکول کے لیے بغیر عجاب کو ہم تر آئے صحیح جو سلی ویدہ پانسی زکول میں تعبیر کریمانے شروع کا مزنے شروع کا تعبیر کریمانہ او بے فرحان با دفارتیان تکی دفارتی اردو صحیح شو نوی فارسی دا کون دو فارسی اردو فرنگ بانے بین تکم نو دے شیر تاورا تے دو وی نگاہ دار مارا زرعائے خطا سب کریمہ ہوئے لے گا نا فرسان تا رہے گا کریمہ دو بخشائے برحال مونگا تا کریمہ ہوئے گا نا کریمہ ہوئے لے گا نا صحیح شو اور جسو خبر دے رکھئی مونگا تو کریمہ دے لے نا ہوئی نا مونگا تا کر جسو بیا جائے لے کہ کریمہ ہے جائے کنا مونگا شمان تو بھائی اپنی کی طرف سو رہا پنگان جوئے کہ کریمہ ببخشائے برحال ما اور میں سر ہے کہ وہ سخی خدایا ببخشائے برحال ما آنا نگاہ دار مارا ذرائے خطا نظر کا وہ منبانے در خطا لارنے کی بچ پانچ خطا در گزارو ثواب امنما خطا میں معاف کا اور در خطا بزار علم پر آرہا کا اردوی نگاہ نگاہ نگاہ نگاہ اردوی قتل رپشت ہو کے نگاہ نظر کرو ستوئی دار دار دار دار دار رکھنا رکھتن لدی نظر لرا در لوزر صحیح شو اس ما را دا خدو لفظ دی ما ضمیر دی اور را دا کنجکشن دی کنجکشن دی صحیح اس دد دی ما را دا یو لفظ دو کنو ما را کتی کرتا پر کتاب کی کتاب کی ما را کتی نو ما پر فاسی کم ما را دا ما را ہوئی صحیح شو اللہ لکھے ہوئے سام صحیح شو سما ستا ہوئی حالانکہ دا خمارا لے خمارا لے مارا کو کم دینے کے لئے دو لفظوں انہی کی اولا پس جوڑ تو نو مار کے صاحب کے تلو نو پشیر بانے کافی شروع صحیح شو نو ترجمہ اولا کرا نو نگاہ مانا اور تمعلوم شو چھے نظر تو ہوئی مارا ست ہوئی مار تو ہوئی را دا لیلار تو ہوئی خطا پکتول کی اوزا استعمال دے گزار تو ہوئی تو پکتول کے مستعمل نو دے ترجمہ ہو کرا وی پلار اسلم نو مار میں اولی دو نگاہ مار مار وی امید دو مار نگاہ دار مارا ذرائے خطا فلار را خطا شو فلار را خطا شو را خطا شو وی خطا در گزارو ثواب امنو ما یو تیگا میرا آفر گزار میں پر اوکو نو ما خو خطا جو خطا ثواب نو شو صحیح اجمعات سے جدی شیر در ترجمہ اکلا لیو اگر من تلیو اکلوی لیدہ قبرہ کی نفتی صحیح جا کیونکہ تلیو مار مانے گزارو کی رسی آر تکلیف پر نرسی لیکن مار مانے تلیو گزارو کی نصیب ہوشی ثواب ہوشی سیوشی تو ویدا مسئلہ تو کی نفسی صحیح دا ویدا سادی بابا جی سویلی را گئی مانا دانے ازا تا غلقی دا سیدن دا سیدن گا بنگا ہوئی نو دی وجه هر څه به استاد نه کوي او دی وجه مولانا احمد علی داود رحمت الله علیه به شعر وی وی بیچي دی چې کور سو لفظ هي سکاته آدمی آدمی بناته صحیح هغه وی خلق کور څه نه کوي څه کور څه نه کوي هغه وی کور څه لري صرف لفظ نه کوي څه ورته کوي لفظنا کلمات ورته کوي سړی که سړی جوړېدل غواړي نو دی به سړی سره کېږي آدمی آدمی بناته صحیح ده به مردم سات سړی سره کېږي سړی به سړی جوړېږي څه سره کېږي مردم سات سړی سره بین ترون ها مردم سات سړی سره به کېږي ناله وتی سړی څه کوي سړی خو سړی دی کنه ها په سړو کې سړی خو یو کتی دوه کتی لفظ کوي صحیح صراط الذين انعمت عليهم لا تكفانوا تتعين حام کردیا کوئی بانے اس اللہ تعالیٰ کو اجمالی طور ہوئے کہ لار دا آگا چاہ چتا پاہی بانے انعام کردے دا سمبل دی دا سائن دی دا نشانی دی پا دائی بانے با مون لار معلوم نو سو پاک بار کرے پا معاشرہ کی چیرہ سا حرکت کری نحام کردے کوئی دا جائز بولے قادر سیر میں گیرے بولے مفتی سیر میں قتلے بولے مولی سیر دا سکو لگی وجی مقتدا خلقو لدیر احتیاط پکاری کاغی سنا شاید سا حرکت ہوگی نا جائز حرکت ہوگی حرکی جائز ہوگی حرکت ہوگی جائز ہوگی داگی جو وجی تو خلق پر گناہ دش سکے سراط اللذین آغم دا خلق دا منی سے دا حق علامت سے جاتا شاید دا حق پر اصلاح نشانی را نو سکی دے سکے نا بجائی کی نو سکا اللہ تعالیٰ موی سراط اللذین آغم وزا جیلا قبر ادا کہ پا مولا مولا کے فرق مولا مولا کے فرق کی نو یو مولا داسی چې له مباحات او رمضان ساتي یو مولا دا چې په حرام کې پاتې صحیح ده هغه وي بس مولا یې پانت مسلمان نه بهر کې ورول کړو زمو په وطن کې یو مولا او اجر ویلا نه دي ښه عالم کړو طالبان ته دم دي خدای دې وته بخي خدای دې خو چې چا تر دې بزنس کو نه راوي دا څه وټا کې کنه یې هغه بس وږي یې هغه وي هندو سره بزنس سره خو دې مولا شه تر نه کوي ها نو ما نو ما سره خبره وکړه هم دې کې نه مړ وي نو زه هر تقدیر هغه مولوی ته بس په بزنس کې ځي چې بچو د فراغ به کو سړی به داسې تین ته تین تیر به کو نو ما ورته زړه مې مولوی ته ځکه هغه کومه توا چې خلک دې مولا غني دې مولا هغه یې پیسې مې دې نو په دې ډول وی به وی زه په مدرسې کې کې نو مولا یې مدرسې نه بعد موږ به خپل طالب پښتون دې نو ما ساده پښتون پښتون سره به سره فراډ نه ته پښتو ته قضا نه دې به فراډ نه ته پښتو ته قضا نه دې به درو نوې د پښتو ته قضا نه د خیانت نه کې دی بدیانت ده دا پښتو اصول کوم ګور پښتو کوم صحیح زموږ له شیخ با د پښتو معنا کولا دا د پښتو وای موږ پښتو وای موږ شیخ سره وای نه غبې پا نو به پیر غم نو یې پیر پات پات پیر نه موږ پلانې پات پالي پات پالي معنا انسان سره د تعلق دی د مروبت تقاضا اوبې سړي تر مګر یعنی پات پالي پات او خې خېګړه دا خېګړه وای خېګړه نو پښتو یو بده پټ پالو دي دې بل یاري پریږي نه دې یاري نه پریږي لږ رښتا هم نه پریږي خیال ساتي او ځین خې خېګړه او تی سورا خېګړه پند او وو وفا دې وفاداری او نن ننګ چې ننګ وغیرہ نو کدا کی نو صفات پکې نه نو څه چې به پښتو وي ها صحیح او درک په پښتنو سره په سر باندې په کولم کوي چې دې کې پښتې هم باندې صحیح خو د پښتون په نام باندې یو نوم ځان لري تر خان دا سره څنګه او بلا دې دې ځات چې مونږ یې ټریډیشنل شرم څنګه دي شرم پرون صدا زدې زیاد فراق الذين لا ذاك سامو ان هم طالين في تاين هم کوي بیا کوي باندې او په نام په چا باندې شوی دي سورې نه آیت نمبر شپک سیتن والی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِ اکر چیاری مونگ لازم کرے وے دے خلقو بانے یعنی اقتلو انفسکون چی زان مر کری یعنی اقتلو انفسکون زان مر کری اس خدا کو چیسا ہوئی مونگو خودکشی نہ روا دا ولی لیتا خدا ہوئی نہ روا دا اس خدا ہوئی چی زان پانچی کا نبی خو فرق کی تیو بجا زان بولتی فرق بشی او اخرجوا من دياركم يا عبيد قرون قلنا سيد قرون دغه چې کلی خپل کوتا راته خدای دا دی وینا او کدا چې وي نو فرند شي ما قالوا الا قليل منهم دا کار بنو کرے مگر دې لګو کسانو دغه څوک نه ځان اړول ویول شي یا د کور اړول ویول شي ولو انهم قالوا اكتي خلق في اعكار وقضون به شريط داغي حكم او نسيت قولك يا الله طرفنا لكان خيرا لهم نتعب ببيتر دوي دفارا لك بيتري فدي كده شي الله قول جدا وقال بظاهر بتا تاغا لخطري شيخ قالي لنقطان شيخ بكاري خد النتيجة في اعتبار ما نغطى لفانا فايدة من ذلك نفتا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ نُتَابَ بِهِتَرُ دُوِيْرَ فَارَ وَاشَدَّ تَذْبِيْتَا عَذَابَ دِي مَضْبُطُ دِي سِقَانَتْ فَيَتِ بَارْ بَالِدْ ایمان بے نور مضبوط کرے ہو لیکن کہ ایمان مضبوطی کی دیئے طرح شخلائے توائی آوا کوا شخلائے توائی آوا کوا نتابعی نکسرے چھے کرسائی چھے مطر مضبوطی کی کرسائی چھے مطر مضبوطی ایمان پر قابل سے سرے عمل کی ایمان مضبوطی کی وَإِذَا لَآتَيْنَاهُ أَفْضَلَ وَقْوَرْكَرِ وَمُنْدُوِتَا مِنْ لَدُنْ لَا تَجَانِقْ فَلَّا عَجْرَ الْغَزِيمَ لُيَجَ وَلَآتَيْنَاهُ امون په هدایت ورکړې دوی ته برابر کړې به دوی ته خوځلې به دوی ته صراط مستقیم نار برابر دا دې نن صراط مستقیم و مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اوس هلته دوه خبرې ذکر نمبر اول اهدنا الصراط المستقيم مونږ ته برابر لار وښي نو الله تعالی وایي چې د خدای په احکامو باندې عمل کې نو زه د ګمراه کېدو ته نه پرېږدم لهدیناهم صراط مستقیما قدم په قدم درته برابر لار وښي نو الله هدایت به درکړي یوه دویمه خبره هلته څه وو صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه چا چې انعام په شوی دی نو دا دې هم دلته ذکر وکړو چې و من یطیع الله اصوچه طاقت که دا اللہ والرسول دا اللہ دا پیغمبر فا اولائی کمغلدینا لدعک فان بگید آج آسرا انہم اللہ و غلیم چی اللہ ویبان انعام کردے حلتا مونگا ویسرات اللذین انعام کردے اللہ دا آگا چاہتی تا پی انعام کردے اللہ تلوی کد خدای دا پیغمبر اتباع و اطاعت کے نتب ملگرے دا آگا چاہتی خدای پی انعام کردے خدای پی انعام کردے من النبينا پیغمبران باندی والصدیقین فرشتون خلق باندی والشهداء شهیدان باندی والصالحین پنیکان خلق باندی اللہ تعالیٰ وی دا تلور تبقی آغری چی پا دوی بانی ما انعام کردی لیکن چلتا ذکر رکر چی پا حکمرانانو ما انعام کردی رکھو پر دائی حکم رکر دائی ذکر رکر چی پا وزیرانو بانی ما انعام کردی دائی ذکر رکر چی بینینیت مانی ما انعام کرد دائی ذکر رکو چی چا سر مرددیز دن 2004 انو پاغبانی میں انعام کرد صحیح شا یا چا سر اپنے چاکر تیارے پاغبانی میں انعام کرد خبر زین کے رالے نا تری فرمائے چی فولائی کم غلطین انغم اللہ غلیم بی بویتا چا سر جی انعام کرد اللہ تعالی غیبانی من النبینا یعنی پیغمبران وصدقين صدقان رشتوني خلق غلب غلب راجب قرآن کی یا عربی کی یو صادق یو صدیق یو صادق یو صدیق دا صادق مانا دا truthful man یا truthful person رشتوني سرے او صدیق مانا اے مین آف truth یہ دوار دلے فرق ہے truthful man رشتوني سرے اے مین آف truth دا رشتیاو سرے رشتوني فرطفل مین کی بھی اگر اشتیاوی ارادتان اگر اشتیاوی سنگا ارادتان یعنی انتینشنی بھی سلو بھی اشتیاوا صحیح او مین اپروت کی اگر درو والے کوئی بھی نا لیکن نیچر بھی ترانسپان شوئی لیکن سو شوئی نیچر ترانسپان شوئی با قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام تو صدیق النبی ہوئے حضرت ادریس سے ہوئے صدیق النبی ہوئے شدہ صدیقان و مین اپروت سو شوئی مین اپروت نمبر ون او ابو بکر صدیق کا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ہوئے لیکن ابو بکر چھرے دروگ نہ گئی لیکن میں نہ کرو تو ساری کیا ضرور طبیعت گرد رہے لیکن صاحب اصل جو لنگ طبیعت سے وہ زمان کے صاحب لوگ پیرا لے ہاں بیا غورمون ابل کام رکھو وہ بس تو پیرا لے بس ہوتے ہو ہاں جو ڈائر کرا نا تو خودی ہیں نہیں مکار ہاں سوچو کو خواہ کرا نہیں سن صحیح جا ہوندی کم سب رو تا دیتا دے انٹینشن ہو دے ارادی ضرورت ہو پھر پلیننگ نہ ہوا واری پلیننگ رجوع پر لکھوئی تک آزے ہیں لا پلیننگ ہو نگواری اوزے کی در لا پلیننگ ہواری وہ تو خود در رائش نہ کر پر گاری کی پولی سی صحیح شاہ یا یہ گاری کالا پر بلتا پر گیر سے زیگ ہوئی لیکن تک خوب لا پلیننگ ہو نگواری خوب دفارہ پر رہے باقی لا پلیننگ نہ ناسی ناسی ناسی چیز بری یا کتاب بری یا خبر ہے صحیح سب پلاننگ نہیں رکھے نہ پارا صحیح منگ پتل کے پختوں کے ضرور مسالے سب پختوں کے بہن گی وہ اس وقت ایسا نہ گواڑی اور خوب بستر نہ پاڑی ڈیکوریشن تھا بستر ہوئی اور منگ وہ لڑکا ایسا نہ گواڑی اور خوب بستر نہ پاڑی لازم مختصر ہے جامع بہتر گل مسل سے دغور مردا دا غندا کو دی سوزو پن خان طرفدا دغور مردا دا دمدل متوا مونږ دا غور مردا دا غور مردا صحیح دا غور مردا تا دا په موکو راو دلول کې خبر ها نه ها نه او دی وجه اوس کې صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې هجرت پښتو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نو حضور علیه الصلاۃ والسلام په یو شهر لار باندې ابانجن را سمانے لارا بانے روان کر سکتے ہوئے نوڑے لارے کو دے خلق نہیں ہوئی پہ یہ داتے داتے چاہتے پتہ نہیں یہ ابانجن لار سے خلق کو کتا گرا تھا نو پانے روان کر کیا رہا ہوا اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ نے لارے کو نید روانو پیغمبر علیہ السلام تیز کی چیز لے سبے خرم یہ خلق کے روان جا صحیح سکتے ہوئے خلق کو رضیم پر لارا بھی کتا اونے بھی نہیں یوا او دے اندر کی پلارا تو بودا کہ وہ کما بکی تو کو بکی صحیح محمد رسول اللہ نے خبر بخاری حدیث نقل کرے بس پوری ورتا ہوئی بلا تأمل اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه صراط الذين لارضا كسانو انغمت عليهم تنغام كريتا فاوي باني مرده تفصيل مذكر کرو غير المغضوب عليهم نہ وکتان چی غضب شوی دیا گوی باندی ولدوالین او نگم رہان مولتا غیر المغضوب علیہم ولدوالین نہ وکتان چی غضب شوی دیا گوی باندی ولدوالین او نگم رہان نوزا یا خصفت تی دیدہ غوران دینو کتان سردی روان دینو کتانو الله تعالی یو صفت ذکر کا ایجابی او دوی ذکر کا سلبی یو صفت والا ذکر کا ایجابی او دوی والا ذکر کا سلبی ایجابی صفت چې تا پہ انعام کر دے سلبی صفت چې نہ پہ غضب شوے دے و نہ گمراہان دی دا یو مانا شو چې دا درې صفات دی هم دی یوی طبقے یو صفت ایجابی دے او دو صفت نے سلبی دی ایجابی صفت دا دے چې تا پہ انعام کر دے او سلبی صفت دا دے چې نہ پہ آغی غضب شوے دے او نہ ہمو گمراہان دی صحیح شو او دوی مانا صراط الذين على ارض كسانو انغمت عليهم انعام کرے تاوے بالے غیر المغضوب عليهم ان الارض اغتا کہ پاگئی بانے غضب شوے دے وللظالمین ان الارض گمراہانو نبیا گویا اللہ تعالی دری قسم لار متعین کی علوان دینی اصحاب بانے کو یو لار متعین کرے دا صحیح شو اور آگے متعین کرے دا دیوی طبقے پا اساس باندھے کہ اگر نے دری اوصاف ذکر کری دی یو صفت ایجابی او دو صفت نسلبی نو لار یا ودا حکم کا پان سے دغا لار باندھے دی نو داغی صفت ندری دی یوی ایجابی صفت تے کہ انعام تے شوے دے دوی سلبی صفت ندی کہ غضب پہ ندے شوے او گمراہان ندی او پا دویم تفسیر صراط الذين انعمت عليهم انعام کرے تاوی والے داوی لار رات برابر کی غیر المغضوب عليهم نلار دا چا چې غضب شوی دا وی والے دا یو دویم گروپ دی دا څه دی یو دویم گروپ دی ولذوالین ان لا د گمراهانو دا یو دریم گروپ دی نو په دې اساس باندې گروپونه اندري شو الله رحم کړی شو گروپونه اندري شو او لار یې اندري شو گروپونه اندري شو نمبر یو چې انعام پہ شوی دے نمبر دریم چې غضب پہ شوی دے نمبر دریم چې گمراہان شوی دی اور دے ہر اوپر او گروپنو دے زان زان لارا دا نو لاریم دریشوی زان زان لارا دا نو لاریم دریشوی اس حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ غضب شو یہودیانو باندے قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی وغضب اللہ علیہم خدا ابوی باندے غضب کرے ولی زکی پیغمبران شہید ہوئے ایسا کون پیغمبران شہید اول نشی سوک دخلائی پیغمبر شہیدین داخل اللوی مغزوب ببل سوکی یوا او ہر سے دا گمراہانو ندا عیسائیان دی ہر سے دا گمراہان دی ندا عیسائیان دی پیغمبر علیہ السلام یو تشریح دا کرے گا دیم تشریح چی غیر المغزوب علیہن نلار دا آغتا چی غیبان غضب شوے دے ندا خلق دی جہری کافران سوکی جہری کافران کافران دی اول الضالین دا منافقان دی گمراہان دا منافقان ندری پھر کے ذکر کرے یو انعمت علیہم خالص مومنان دا انعمت علیہم سو کی خالص مومنان المغضوب علیہم خالص کافران اول الضالین منافقان نو سور پسی سے کم سورت را روان دے سورت البقرہ پڑھی کی بڑھن دے دردردرو فرقو ذکر کی دی یو بذکر کی گئے صراط مستقیم دین بذکر کی گئے در ادریو فرقو